سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 میں وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اس سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، یعنی وہ سورہ جس کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی ہلاکت اور تباہی کا تذکرہ ہے جو ان کے انبیاء کے احکام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اور بھی 3 نام ہیں، سورہ اسراء، سورہ اسراء اور سورہ سبحان، یہ بھی اس کے نام ہیں، یعنی 4 ناموں سے یہ سورت یاد کی جاتی ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ اسراء اور سورہ سبحان۔ مکیتن، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 111 آیات ہیں، 12 اس کے اندر رکوع ہیں۔ کلمات اس میں 1582 ہیں، 1582 کلمات ہیں اور حروف 6710 حروف پر یہ مشتمل ہے۔ سورت کا نمبر 17 ہے، یعنی اس سے پہلے 16 سورتیں گزر چکی ہیں اور 17ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ نزول نمبر 50 ہے، اس سے پہلے 49 سورتیں اتر چکی تھیں، نازل ہو چکی تھیں، 50ویں نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق وہ 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1، گزشتہ سورت میں یعنی سورہ نحل میں عذاب کا تذکرہ تھا، نزول عذاب کا تذکرہ تھا، اور اس سورت میں عذاب کے اسباب کا ذکر ہوگا کہ عذاب کن کن وجوہات کی بنا پر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، گزشتہ سورت میں توحید پر دلائل عقلیہ بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے تھے، تو اس میں معجزہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو ذات اتنی طاقتوں اور قدرتوں والی ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بڑے لمبے چوڑے سفر کی سیر کرا دی، تو کتنی طاقتوں والی ذات ہے۔ نمبر 3، گزشتہ صورت میں دعوت حکمت سے دینے کا ذکر تھا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بڑی حکمت اور دنائی سے دعوت دیجئے، اور اس صورت میں حکمت کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو حکمت کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ وقت نزول، یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 10ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے، یہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا موضوع، اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہے، تنبیہ، تفہیم اور تعلیم، یہ 3 چیزیں اس کے اندر بیان ہیں۔ تنبیہ کے اندر واقعہ معراج اور اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح بنی اسرائیل کے ہلاکت سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے بغاوت کی اور اپنے آباء و اجداد کے وراثتی عقیدے کو اپنائے رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ان کو طرح طرح کی تباہیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر تم اپنے مکہ والوں اپنے اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا کہ دنیا کے اندر تمہارا وہ حال ہوگا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوسری، اس کے اندر تفہیم سمجھایا گیا ہے کہ انسانی کامیابی وہ توحید، رسالت، قرآن اور حشر نشر ان کو ماننے میں ہے، اس لیے اس عقیدے کو تسلیم کرو گے مانو گے تو کامیابی حاصل ہوگی. اور ان چیزوں پر جو ان کو اعتراضات تھے شبہات تھے ان کو بیان کر کے بڑی تفصیل سے ان کا رد بھی پیش کیا گیا ہے. تیسری چیز اس کے اندر تعلیم ہے, یعنی اخلاقیات کی تعلیم بڑے افن انداز میں کہ ایک معاشرے کی استحکام کن کن اصولوں پر ہوتی ہے, ایک بہترین معاشرہ اسلامی معاشرے کے لیے کون کون سے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو لوگوں کی زندگی جو بہتر گزر سکتی ہے, اور ساتھ ہی دین میں استقامت اختیار کرنے کا وہ بھی سبق دیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کی فضیلت صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ القحف, سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ اطاق الاول میں سے ہیں. اطاق الاول سمراد مکہ میں پہلے پہلے نازل ہونے والے سورتیں, مکہ میں ابتدائی دور میں نازل ہونے والی یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے. مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت یہ سورہ مبارکہ اور سورہ زمر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ابتدائی آیت میں واقعہ اسراء معراج بیان کیا گیا ہے. اسراء سیر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا, معراج عروج سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا. تو آپ نے اس ایک رات میں دو عجیب و غریب سفر کیے ہیں, یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک بیت المقدس تک یہ آپ نے اسراء کیا ہے, اور بیت المقدس سے آسمانوں پر آسمانوں کی طرف یہ آپ نے معراج کی ہے. اسراء و معراج کیا آپ نے جاگتے ہوئے بیدار ہوتے ہوئے جسم سمیت کی ہے, یا نیند میں خواب میں جس طرح خواب میں انسان دیکھتا ہے اس حالت میں یہ اسراء و معراج کی ہے؟ اس کے بارے میں تین گروہ ہیں, تین مسلک ہیں. ایک جماعت کے نزدیک بلکہ اکثر امت کے نزدیک کہ آپ نے بیداری کی حالت میں اپنے جسم سمیت یہ اسراء و معراج کا سفر کیا. اسراء و معراج کا سفر بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اپنے جسم سمیت یہ سفر کیا ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا سفر روحانی تھا, روحانی کیفیت تھی, یعنی جسم مبارک آپ کا مکہ ہی میں تھا, پھر روحانی طور پر آپ نے یہ سفر کیا. دوسرے الفاظ میں یعنی خواب میں یہ آپ نے تمام کچھ دیکھا. تیسرا گروہ وہ ویسے ہی اس کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسراء و معراج یہ کہنا کہ راتوں رات آپ نے سفر کیا فلاں جگہ گئے فلاں جگہ گئے یہ ہے ہی نہیں, بلکہ کہتے ہیں اس سے مراد جو قرآن کے اندر یہ اس آیت میں جس کی طرف اشارہ ہے اس سے مراد ہجرت مدینہ ہے کہ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. پہلا گروہ جن کی یہ دعویٰ ہے کہ یہ آپ نے جسم سمیت بیداری کی حالت میں یہ سفر کیا ہے, ان کے دلائل یہ خود قرآن کی آیت سے ہیں. پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ سورۃ کی ابتدا اور یہ سبحان الذی, لفظ سبحان یہ کوئی اہم واقعہ خرق عادت واقعہ کہ عجیب و غریب بات ہو تو وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے, عامی واقعے پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا. جیسے ہم بھی کوئی عجیب چیز دیکھیں, اچمبا سا واقعہ ہمارے سامنے ہو تو بلا ساختہ ہماری زبان سے نکلتا سبحان اللہ. عجیب و غریب کسی کی آواز, بہترین کسی کا کوئی انداز, کوئی ایسی چیز دے کر تو فوراً ہماری زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلتا ہے. تو یعنی لفظ سبحان یہ عامی قسم کے واقعے پر نہیں بولا جاتا, کسی اہم واقعے پر ہے. تو خواب دیکھنا یہ تو ایک عامی واقعہ ہے, ہر چھوٹا بڑا خواب میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ لیتا ہے, اس لیے یہ اہم واقعہ جس کا آگے تذکرہ ہے. دوسری دلیل لفظ اسراء, اس کا تقاضا ہے, اسراء کہتے ہیں جسم سمیت جسم اور روح کے ساتھ زمین پر چلنا, جسم اور روح دونوں کے مرکب کے ساتھ چلنا, یہ اثراتہ بولا جاتا ہے. اثرات سیر کو کہتے ہیں. کوئی آدمی یہاں بیٹھا بیٹھا تصور یہ کر لے میں ابھی ابھی لاہور گیا واپس آ گیا, اس کو کوئی سیر کہے گا؟ نہ. سیر تبھی ہوگی جب اپنے جسم سمیت جائے گا. تو جسم سمیت, جسم روح مال روح اس کے ساتھ چلنا اس کو سیر کہتے ہیں. اس لیے لفظ اثرا کا تقاضا ہے کہ یہ جو آپ نے سفر کیا جسم سمیت کیا, بیداری کی حالت میں کیا. تیسری دلیل لفظ بعبد ہی, عبد کا تقاضا ہے کہ یہ آپ نے جسم سمیت یہ سفر کیا. کیونکہ عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے مرکب کو, جسم اور روح کے مرکب کو عبد کہتے ہیں. اگر اکیلی روح ہو تو اس کو بھی عبد نہیں کہا جائے گا, اور اگر اکیلا جسم ہو تو اس پر بھی عبد کا لفظ نہیں بولا جاتا. اور چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہی کا تمام واقعہ ہوتا تو مکہ والے کبھی بھی انکار نہ کرتے, وہ اس طرح استہزاء نہ بناتے. جب آپ نے آ کر بتلایا میں نے راتوں رات یہاں سے بیت المقدس میں پہنچا ہوں, وہاں سے آسمانوں پر گیا, تو انہوں نے اس کو ایک بڑا استہزاء مسخری بنا لیا, بڑا نہیں ایک شغل بنا لیا. اگر یہ خواب ہی ہوتا تو کہتے کہ یہ کون سی عجیب بات ہے, یہ خواب کے اندر تو ہر ایک آدمی یہاں سویا ہوا ہے, کبھی وہ کہیں پہنچا کسی ملک میں پہنچا ہے, کبھی وہ آسمانوں کی سیر کرتا ہے, کبھی کہیں گیا, یہ تو ایک عامی آدمی کو بھی خواب آ سکتا ہے. ان کے یہ انکار کا اور یہ ہنسی مذاق بنانے کا یہ تمام سبب یہی تھا کہ آپ نے کہا تھا میں جسم سمیت گیا ہوں اور بیداری کی حالت میں گیا ہوں, تبھی انہوں نے انکار کیا تھا. بعض لوگ, دوسرا گروہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ روحانی طور پر تھا, وہ دلیل لیتے ہیں کہ آگے ایک آیت آ رہی ہے ما جعلنا الروح التي اريناك الا فتنة للناس, وہ اسے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا. تو رویا کا معنی کیا ہے وہاں اس کی تفصیل آئے گی, جہاں یہ آیت آئے گی اس کی بتلائیں گے. تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا آپ کا, اسے خواب میں دیکھا. اس کا جواب اور رد یہ ہے, اس جگہ رویا کا معنی جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا ہے. کیونکہ رویا کا معنی جس طرح خواب کے اندر کوئی چیز نہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے, اسی طرح آنکھ سے دیکھنے کو بھی رویا بولا جاتا ہے, اس لیے یہاں رویا کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے. دوسرا, اگر یہ خواب ہوتا تو آیت کا یہ لفظ جو ہے الا فتنۃ للناس, یہ ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دی, یہ فتنہ کیسے بنتا؟ کیونکہ خواب میں تو ہر ایک دیکھتا ہے, تو یہ مشرکین کے لیے یہ کی فتنہ اور آزمائش نہ بنتی. یہ آزمائش اسی صورت میں بنی جب آپ نے فرمایا کہ میں جسم سمیت بیداری کے حالت میں گیا ہوں, انہوں نے آگے سے انکار کیا, استہزاء کیا, یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی. اور تیسرا اس کا جواب یہ کہ یہ جمہور امت کے خلاف ہے. جمہور امت کا یہ نظریہ نہیں ہے, بلکہ ان کا نظریہ وہ ہے جو پہلے بتلا دیا. تیسرا گروہ جو اس طرح معراج کے ویسے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, اس سے مراد آپ کی ہجرت ہے کہ آپ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی, وہ دور والی مسجد یعنی مسجد نبوی, بیت اللہ سے لے کر مسجد نبوی تک آپ نے سیر کی, یعنی وہاں تک آپ گئے. تو یہ آپ کی ہجرت کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے لے کر مسجد نبوی تک یہ آپ نے سفر کیا. ان کے اس دعوے کا رد کئی ایک طرح رد ہے. پہلی بات یہ کہ ہجرت کا جو سفر ہے یہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کیا, یہ طرح صحیح بخاری میں ہے. اور اس قرآن کی آیت میں اس سفر کا تذکرہ جب میرے المسجد الحرام سے ہے, وہ یہ ہجرت والا سفر ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ابتدا ہوئی ہے, لیکن ادھر قرآن بیان کرتا ہے کہ جو ہم نے سیر کرائی ہے یہ مسجد حرام سے ہے, تو ثابت ہوا یہ سفر اور ہے وہ سفر اور ہے. نمبر دو, ہجرت والا سفر وہ آپ نے دوپہر کے وقت شروع کیا ہے, اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن یہ سفر جو ہے جس کا تذکرہ اس جگہ ہے, یہ لیلن یا لیل کا تذکرہ ہے, رات کو سفر کیا, تو ثابت ہوا یہ سفر اور ہے وہ سفر اور ہے. تیسرا کہ آپ نے یہ سفر ہجرت والا مکہ سے مدینہ تک جو ہجرت کی ہے یہ 15 دن اور 15 راتیں تھیں, یعنی 15 دن کا یہ لمبا سفر تھا. اور یہاں اس سفر کا تذکرہ ہے کہ صرف لیلن کے اندر بھی تنوین یا تقلیل کی ہے رات کے کچھ حصہ میں. تو یہ سفر جب ایک پوری رات میں بھی نہیں, رات کے چند تھوڑے لمحات کے اندر تھوڑے وقفے میں کیا, اور جو ہجرت والا وہ تو کئی دنوں پر مشتمل ہے. اس لیے یہ سفر اور وہ سفر ایک نہیں ہے بلکہ یہ الگ الگ سفر ہیں. چوتھی بات کہ یہ کہنا کہ الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی کا لغوی معنی لینا, کہ لغوی معنی ہے کہ دور والی مسجد, اور مسجد نبوی بھی مکہ سے بہت دور تھی اس لیے وہ مراد ہے. تو یہ لغوی معنی مراد لینا درست نہیں بلکہ اصطلاحی معنی ہے, کیونکہ عرف عام میں جو اصطلاح میں بات چل رہی ہو مراد وہی لی جاتی ہے, الا یہ کہ کوئی قرینہ پایا جائے جس کی بنا پر لغوی معنی مراد لیا جا سکتا ہو. قرینے کے بغیر لغوی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ اصطلاحی مفہوم اور وہ معنی مراد لیا جاتا ہے. اور پانچویں بات یہ بھی کہ اس وقت تو مسجد نبوی کا کوئی وجود بھی نہ تھا جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے. مسجد نبوی تو تب بنی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے, وہاں کچھ دیر عرض قیام کیا, پھر مسجد نبوی بنی ہے. تو ہجرت کی رات تو مسجد نبوی تھی نہیں, تو یہ کہنے کا کیا مطلب کہ الی المسجد الاقصی, ہم نے مسجد اقصی تک آپ کو سیر کروائی, یعنی مسجد نبوی تک کروائی. اس لیے یہ تمام باطل چیزیں ہیں, غلط چیزیں ہیں. صحیح بات یہ ہے آپ نے اپنے اس جسم انصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں یہ تمام سفر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي يطرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں, من المسجد الحرام مسجد حرام, بیت اللہ سے لے کر, الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک, الذي باركنا حوله وہ مسجد اقصی کہ برکت کیے ہم نے اس کے ارد گرد چاروں طرف برکتیں کی ہیں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. یہ سیر ہم نے کیوں کرائی, لنوریہ من آیاتنا تاکہ دکھلائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں, انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں صرف اسراء کا تذکرہ ہے, معراج کا تذکرہ نہیں ہے. اور معراج کا تذکرہ احادیث میں ہے اور بہت سی روایات, 25 سے زیادہ صحابہ کرام اس کو بیان کرنے والے ہیں. تو قرآن کے اندر صرف اسراء کا تذکرہ ہے, معراج کا واضح الفاظ میں تذکرہ نہیں, لیکن وہ صحیح روایات جو 25 سے زیادہ صحابہ کرام بیان کرنے والے ہیں. تو یعنی یہ بالکل بات صحیح ثابت ہے کہ آپ نے ایک ہی رات میں یہ دونوں سفر کیے ہیں. مسجد اقصی مراد بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے, کیونکہ مکہ سے یہ بہت دور مسجد تھی اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا. اقصی کہتے ہیں دور والی چیز. برکتوں سے مراد ظاہری بھی برکتیں اور باطنی بھی برکتیں. ظاہری سے مراد وہاں زمین انتہا درجے کے زرخیز ہے, ہر طرح کے پھل اور بہت وافر مقدار میں بہترین چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں, اس اعتبار سے اس کے ارد گرد برکتیں کی ہیں. باطنی لحاظ سے یہ بیت المقدس کا علاقہ یہ بہت سے انبیاء کا مسکن رہا, کئی نبی یہاں اس طرف بھیجے گئے, مبعوث کیے گئے, اور کئی نبیوں کی قبریں بھی اسی علاقہ میں ہیں. اس اعتبار سے وہ باب برکت ہے. البتہ ظاہری طور پر عارضی طور پر کسی قباحت کے آنے سے کسی چیز کی حرمت تو پامال نہیں ہوا کرتی, جس طرح بیت اللہ کے اندر ایک وقت میں 360 خدا بھی رکھے ہوئے تھے, لیکن 360 خدا رکھنے کی وجہ سے بیت اللہ کی عزت اور احترام کے اندر کوئی فرق نہیں آ گیا. جب وہ نجاست ختم کر دی گئی بتوں والی تو بیت اللہ کی عزت جیسے پہلے تھے اسی طرح ہی ہے. تو عارضی طور پر کوئی نجاست, کوئی غلط حرکت ہونے کی وجہ سے اس کی عزت میں اس کے احترام میں فرق نہیں آتا، اس لیے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت تو بیت المقدس پر قبضہ جو یہودیوں کا تھا، تو پھر تم یہ کیسے ہو سکتا کہ برکتیں وہاں برکتیں کیسے ہیں، پھر وہاں جا سور جو ہے اس کو حلال سمجھا جا رہا تھا، اس کے ارد وہاں پالے جاتے تھے اور ستائش رکھے جاتے تھے، اور اس طرح سے وہاں نجاتیں اور بھی کئی کچھ تھیں، شرکیہ عقائد اور یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھیں، تو یہ برکتوں کا کیا معنی؟ تو یہ عارضی طور پر کسی مقدس جگہ مقدس چیز کے ساتھ بھی ایسی غلط چیزیں منسوب کر دی جائیں، اس کے ساتھ منسلک کر دی جائیں، تو اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا اس کتاب کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے، اور اس کے اندر ہم نے یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بنانا میرے علاوہ کوئی وکیل کوئی کارساز میرے علاوہ نہ بنانا، ذریت من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح علیہ السلام وہ بندے شکر گزار تھے، بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ ذریتا یہ حرف ندا محذوف ہے، اس میں تھا یا ذریتا، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، سبق یہ دیا گیا اے بنی اسرائیل تم اپنے اباؤ اجداد کو دیکھو، وہ کون تھے؟ وہ تو وہ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا کلمہ پڑھنے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے کشتی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے نجات پائی تھی، تمہارے اخلاق سے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن تمہارے انداز اور زندگی کے حالات کیسے بن گئے ہیں، تم نے ان کے اپنے اباؤ اجداد کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تم بھی اپنے حالات کو دیکھو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور مطلع کر دیا تھا ہم نے، آگاہ کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو، فِي الْكِتَابِ کتاب میں تورات کے اندر ہی ہم نے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ضرور تم فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی اور بغاوت کرو گے تم، بغاوت بہت زیادہ تم بغاوتیں کرو گے دو مرتبہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، دو مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کھڑے کر دیے ہم نے تم پر اپنے بندوں کو جو سخت جنگجو تھے، بڑی قوت اور جنگ والے تھے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھسے تمہارے گھروں میں جا کر، تمہارے گھروں میں جا گھسے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہے کیا ہوا، اس طرح ہو کر ہی رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ یاد کروائی جا رہی ہے کہ بلکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے مدینے کے ارد گرد یا عرب کے اندر، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم اپنی ان غلط حرکات سے باز آ جاؤ، ورنہ اپنی تاریخ کو یاد کرو تمہارے ساتھ پہلے کیا سلوک ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ بنی اسرائیل کو جو کتاب کے اندر تذکرہ تھا وہ بھی بتلا دیا تھا کہ تم دو بار فساد مچاؤ گے اور ہر مرتبہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں وہ یاد رکھیں گی۔ تو یہ دو وعدے یعنی دو مرتبہ جو بنی اسرائیل نے بہت زیادہ فساد مچایا، ان میں سے پہلا تو یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا عبور کر کے فرعون سے نجات پا کر میدان تیر میں پہنچے، تو میدان تی کے اندر رہنے ٹھہرنے کے بعد ان کو حکم یہ دیا گیا تھا اب تم نے فلسطین کا علاقہ فتح کرنا ہے، لیکن پہلے تو یہ اس بات کے لیے تیار ہی نہ تھے، بلکہ کہتے تھے کہ تم اور تیرا رب جا کر لڑائیاں اور جہاد کرتے رہو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب بہت زیادہ کرنے پر اصرار کرنے پر یہ تیار ہوئے ہی تو انہوں نے تھوڑا سا علاقہ فتح کرنے کے بعد بس اسی پر اکتفا کر لیا. حکم یہ تھا کہ پورا کا پورا علاقہ فتح کرنا ہے, غلبہ تمہارا ہوگا اور وہاں شریعت موسوی کے مطابق زندگیاں گزارنی ہوگی, لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی, تھوڑا سا علاقہ فتح کرنے پر اسی پر اکتفا کیا. اور پھر کیا کیا, جو تھوڑا سا علاقہ فتح کیا وہاں بھی اتفاق اور اتحاد کی بجائے 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں نے اپنے الگ الگ 12 حکومتیں بنا لی. کسی نے تھوڑا سا علاقہ اپنے قابو میں کیا, انہوں نے وہاں اپنی حکومت بنا لی, دوسرے نے اپنے, تیسرے, وہ تھوڑا سا جو علاقہ فتح کیا تھا اس کے اندر بھی 12 حکومتیں. تو 12 جو ہیں وہ آپس کے اندر پھر ان کا کلیش ہے, آپس میں مخالفت ہے, اور مخالفت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی ان لوگوں والے تمام کے تمام کے تھے جن سے وہ علاقہ فتح کیا. شرکیہ عقائد, مشرکانہ نظریات, تمام تمام رسم و رواج انہیں والے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو یکسر بھول گئے, اور تمام کے تمام زنا ہے اور اسی طرح جتنی بھی خواباتیں ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام ان کے اندر آ گئی. تو یہ جب یہ بری طرح افتراق کا شکار بھی ہوئے اور تمام کی تمام برائیوں کا ارتکاب بھی کیا, تو اللہ تعالی نے سزا دینے کے لیے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا. تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہ 587 قبل میلادی میں ان پر سخت حملہ کیا, اور حملہ کر کے تمام کے تمام شہروں کو ویران کر دیا, یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوندی خاک کر دیا, اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا, اور جو باقی بچے تھے ان کو قید بنا کر اپنے ساتھ لے گیا. بخت نصر نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی, حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی اور یہ یروشلم اور یہ تمام چیزیں ان کی اینٹوں تک اکھاڑ کر پھینک دی. کچھ عرصہ بعد انہیں قید ہونے والوں میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے, جو ابھی تک ان کو نبوت نہ ملی تھی. جب یہ 7 سال اس بخت نصر کی قید میں یہ بہت سے بنی اسرائیل رہے, 7 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ اب یہ دوبارہ ہم پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے, اکثریت کو ختم کر دیا, علاقوں پر ہمارا قبضہ ہے, یہ تو کچھ ہم نے گرفتار کیا, اب یہ کیا کریں گے. اس نے ان کو رہا کر دیا. واپسی پر آ رہے تھے, حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بستی کو دیکھا جو کہ بخت نصر نے تباہ و برباد کی ہوئی تھی. بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ اس کو بھی, اس بستی کو بھی, اس بستی والوں کو زندہ کرے گا دوبارہ؟ تو وہاں وہ واقعہ تمام پیش آیا کہ اللہ تعالی نے 100 سالوں کو فوت کیے رکھا اور دوبارہ زندہ کیا, جو تیسرے پارے کی ابتدا میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے شریعت موسوی کا دوبارہ اس کو نئے سرے سے لوگوں کے اندر پھیلایا, لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی اور ان کے عقائد کے لیے انتھک محنت کی, تو دوبارہ لوگوں کے اندر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی روح دوبارہ آئی, ان کے عقائد اور نظریات درست ہوئے, جس کی وجہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غلبہ دیا. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی معیت میں 150 سال کے بعد, اپنی اس شکست کے 150 سال کے بعد دوبارہ یہ اس فلسطین کے علاقہ میں بیت المقدس کو, یروشلم کو اور باقی یہ ہیکل سلیمانی کو, ان علاقوں پر دوبارہ ہی قابض ہو گئے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا ایسا پھر ان کے اندر وہ برا عقیدہ, شرکیہ عقائد اور تمام تمام وہ رسومات اور غلط چیزیں, عیاشی قسم کی چیزیں وہ تمام ان کے اندر آنے شروع ہو گئی. جب یہ پہلا حملہ تھا جس کا تذکرہ یہ قرآن نے کیا ہے, یہ بخت نصر نے کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے ان کو تباہ و برباد کیا. اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی عقل کے ناخن لیتے اور اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں سے باز آ جاتے, لیکن انہوں نے دوبارہ پھر وہی پرانا وتیرہ اختیار کیا, تو دوبارہ پھر ان کے اندر تمام کی تمام برائیاں جنم لی. تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار ان پر دوسرا ایک بادشاہ مسلط کیا جو کہ کیٹس جس کا نام تھا. اس نے 70 عیسوی میں ان پر حملہ کیا, روم کا بادشاہ کیٹس, اس نے 70 عیسوی میں اس پر ان پر سخت قسم کا حملہ کیا اور حملہ کر کے یروشلم اور تمام کو ختم کر دیا, اور یہودیوں کے 33,67,000 آدمیوں کو قتل کر دیا، 33,67,000 آدمیوں کو قتل کر دیا نا، 33,00,000 کو قتل کیا اور 60,000 کو قیدی بنا لیا، اور باقی جو ان کا سامان تھا جو کچھ تھا تمام کو تمام اٹھا کر لے گئے، حتیٰ کہ اینٹوں تک، جو ان کے اینٹیں تھیں ہیکل سلیمانی کی یا یروشلم کی، وہ بھی اٹھا کر لے گئے کہ یہ دوبارہ تعمیر بھی نہ کر سکے۔ یہ دوسرا حملہ تھا جو سخت قسم کا ان پر حملہ ہوا، پھر عرصہ دراز تک ان کا وجود تک اس نے ختم کر دیا تھا۔ یہ دو حملے تھے جو سخت قسم کے ان پر حملے ہوئے، اور دنیا کے اندر ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ملا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ نازل کر کے ان بنی اسرائیل کو، خصوصاً یہود کو، یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے غلط طریقے سے باز نہ آئے، اپنے عقائد نظریات اور اپنی تعلیمات کی اصلاح نہ کی، تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو کہ تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ پہلا جو ابتدا میں پہلی آیت تھی، یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ بھی حقیقت میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی تمہید ہے، بتلانا یہ تھا کہ میرے اس نبی نے بیت المقدس کے اندر امامت کروائی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے امام یعنی یہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی، تو یہ پیش خیمہ تھا۔ تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ جو نبی بیت المقدس کے اندر امامت کروا رہے ہیں، یہ تمام کا تمام ان کے مطاعت ہوگا، تو وہ اس وقت کے آنے سے پہلے تمہیں مطیع ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ حضرت صاحب کو اٹھا دیں، کمرے میں جا کر سوئیں بھی، یہ سونے کی جگہ سنیں۔ پیدا جا وعد اولاہما، جب آیا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، کھڑا کیا ہم نے ان پر اپنے بندوں کو جو کہ سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، بس جا گھسے وہ ان کے گھروں کے درمیان میں، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ کیا ہوا یہ ایسے ہو کر ہی رہے گا، ثم رددنا لکم القرۃ علیہم، پھر ہم نے لٹایا تمہارے لیے ایک مرتبہ پھر غلبہ، ثم رددنا، پھر لٹایا ہم نے کیا غلبہ محذوف، پھر ہم نے غلبہ لٹا دیا، لکم تمہارے لیے، القرضہ کا ایک مرتبہ پھر، علیہم ان پر، او حملہ کرنے والوں پر، ان پر دوبارہ تمہارا غلبہ لٹا دیا، غالب تم پھر ایک بار آ گئے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کی ہم نے تمہاری مالوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی محنت اور کاوش کی وجہ سے دوبارہ تمہیں وہ تمہیں غلبہ دے دیا، پھر مال بھی بہت دے دیے، اولادیں بھی دی، مطلب کہ جتنی تمہیں پہلے طاقت ختم ہو گئی تھی، جو تمہارے اسباب وسائل ختم ہو گئے تھے، دوبارہ پھر ہم نے دے دیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور کیا تم کو بہت زیادہ نفری میں، تمہاری نفری بھی بہت زیادہ کر دی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کرو گے اپنے نفسوں کے لیے، وان اساتم فلاحا، اگر تم نے برا کیا پس وہ بھی اسی نفس کے لیے ہوگا۔ اگر اب صحیح بندے بنو گے، صحیح طرح زندگی گزارو گے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی، جیسے میں نے اب مال بھی دے دیے، بیٹے بھی دے دیے، تمہاری نفری بھی بہت زیادہ کر دی، یہ اسی طرح تمہاری یہ طاقتیں اور قوتیں رہیں گی، اور آخرت کے درجات وہ تو ہیں ہی، لیکن اگر تم نے پھر اسی طرح برا طریقہ اختیار کیا، تو جس طرح پہلے دو بار لٹریشن ہوئی ہے، اس طرح پھر بھی ہوتی رہے گی، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ اگر برا کیا تو فلاح، پس وہ بھی اسی نفس کے لیے ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آیا دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد اقصیٰ میں جس طرح کے داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، یہ طرح کے بخت نصر پہلی دفعہ داخل ہوا تو اسے تباہی مچائی، اسی طرح تاکہ یہ بھی داخل ہوں، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، تو تاکہ ہلاکت کریں وہ جس چیز پر غلبہ پائیں، ہلاک کر دینا جس چیز پر بھی ان کا تسلط آئے، وہ تمام تباہیاں مچاتے جائیں۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ بھی ہم نے کہہ دیے کھولنا محذوف، یہ بھی ہم نے کہا کہ قریب ہے کہ رب تمہارا یہ کہ رحم کرے تم پر دوسری بار یہ ہلاکت ہونے کے بعد پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر موقع دے. قریب ہے کہ رب تمہارا تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم لوٹے دوبارہ فساد کی طرف, عُدْنا تو ہم بھی لوٹیں گے دوبارہ فساد کی طرف, موقع پھر بھی دیں گے. دو بار تو یہ تمہارا حشر ہوا, دوبارہ پھر موقع دیں گے کہ دوبارہ تم پھر فساد کی طرف لوٹے, ہم دوبارہ پھر اسی طرح سخت فساد کی طرف لوٹیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ مدینے کے ارد گرد جو یہودی قبیلے تھے وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کو نکال دیا. کچھ قتل ہو گئے, کچھ جو باز کر نکل گئے ان کو خیبر کی طرف نکال دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری عرب کی زمین سے ان کو نکال دیا. وَجَعَلْنَا جَحَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور بنا رکھی ہے, تیار کر رکھی ہے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی, للتی اللہ کی صفت ہے موصوف محذوف کی, یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی, یہ اقوم جو بہت درست ہے. ویبشر المؤمنین اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو. مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یعملون الصالحات جو صالح اعمال کرتے ہیں. بشارت اس بات کی کہ ان لہم اجرن کبیرا تو ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا, ان کو بہت بڑا اجر ملے گا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر, اعتدنا لہم عذاباً علیماً تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ دعا کرتا ہے انسان شر کی, منند دعا کرنا بلائی کی. دعاءہُ منصوب بنظر الخافض, منصوب بنظر الخافض اصل میں تھا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ كَدُعَائِهِ کاف تشبیہ کا یہاں مقدر ہے تو اس حرف جار کو حذف کر دیا, اور اس کو حذف کرنے کی وجہ سے اس کو نصب دے دی. اس کو نحوی اصطلاح میں کہتے ہیں منصوب بنظر الخافض, جار دینے والے حرف کو کھینچ لیا, نکال دیا اور اس کو نصب دے دی. تو ترجمے کے اندر اس کو جو محذوف کیا اس کو ملحوظ رکھا جائے گا, ترجمہ اس کا کیا جائے گا. دعا کرتا ہے انسان شر کی, منند دعا کرنا اس انسان کا بلائی کی. وکان الانسان عجولا اور ہے انسان جلد باز, انسان بہت جلد باز ہے. جس طرح بلائی کی دعا کرتا ہے تم جو فلاں بھی مل جائے, فلاں بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, بڑی تمے ہیں, بڑے حرصے ہیں, بڑے لالچ ہے, اسی طرح انسان کا چھچورا پن یہ بھی ہے کہ برائی کے لیے بھی شر کے لیے بھی جلدی سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑی سی بیماری آئی ہے, یا اللہ مجھے میری جان کاٹ لے, مجھے مار دے, مجھے فلاں کر دے, اولاد نے تنگ کیا تو اس کو تم تباہ ہو جائے مر جائے, کسی جانور نے بھیڑ بکری نے تنگ کیا تو تجھے چھری ہو جائے, تو قصائی کے ہاتھ آ جائے, تو فلاں. یہ انسان کا ایسے غلط انداز کہ معمولی سی بات پر یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو جس طرح بلائیاں بہت زیادہ طلب کرتا ہے, فلاں بھی ملے, فلاں بھی ملے, فلاں بھی ملے, تو تھوڑی سی تنگی آ جائے تو بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا اپنے حق میں, اپنے اولاد کے حق میں, اپنے مال کے حق میں. تو اگر ہم اس کی بد دعاؤں کو بھی اسی طرح جلدی سے قبول کر لیں جس طرح کہ خیر کو, بلائی کو قبول کرتے ہیں, تو پھر بعد میں اس کو پتہ چلے, پھر یہ اس کو پچھتاوا ہوئے کہ کاش میں یہ الفاظ نہ نکالتا جس کی وجہ سے یہ میری بد دعا کی وجہ سے مجھ پر شامت آئی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ انسان تو جلد بازی کرتا ہے لیکن خالق رحمان جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرتا, وہ انسان کو مہلت دیتا ہے, وہ تدریجن کام کرتا ہے. سبق دیا گیا انسان کو کہ تجھے بھی یہ چھوڑا پانی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ معمولی سی بات ہو آسمان پر چڑھ گیا, معمولی سی بات ہو زمین پر گر گیا, نہ تدریجن کام کرنا چاہیے, کوئی آرام سے کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. آؤ تمہارے خالق کے پہ ہم کام دکھلاتے ہیں, وہ بھی اس کا نظام چلتا ہے, وہ بھی کوئی فرق کر کے نہیں, اس نے بڑا تدریجن کام کیا ہے. دن آتا ہے رات آتی ہے, یہ تو نہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر رات آ جائے, ایک سیکنڈ کے اندر منٹ دن آ جائے, نہ حالانکہ کر سکتا ہے لیکن دن ایسا ہے, ساتھ پورا عرصہ پیریڈ پورا کرے گا پھر رات آئے گی، رات اپنا پورا پیریڈ پورا کرے گی پھر آگے دن آئے گا، اسی طرح سورج ہے چاند ہے اپنے یک بار بھی نہیں نکلتے ایسا ایسا، یہ نہیں کہ آدھی رات ہو جلدی سے سورج کے 12 بج جائیں سورج نکل کر درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے، نہیں تھوڑا سا نکلے گا کہ ایسا ایسا ایسا چلتا چلتا چلتا چلتا غروب تک پہنچتا ہے، یہی چاند کا حال ہے، اس طرح باقی سیاروں ستاروں کا، یہی موسموں کی تبدیلی کا، یہ خالق کے کام تدریجن ہیں، تمہیں بھی تدریجن کرنے چاہیے ایسا ایسا کرنے چاہیے، چاند ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، بنایا ہے ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں، دن اور رات دو نشانیاں بنائی ہیں، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، بس تاریخ کر دیتے ہیں ہم رات، تاریخ کیا ہے ہم نے رات کی نشانی کو، محب کہتے ہیں کسی کو مٹا دینا ہلکا کر دینا، یعنی رات کی نشانی کو ہم نے ہلکا کر دیا، اس کی روشنی ہلکی کر دی یعنی اندھیرا کر دیا، تاریخ بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، یعنی وہ تاریخ اس کی اندھیرا ہی اندھیرا، وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور بنایا ہے دن کی نشانی کو روشن، دن کی نشانی بالکل روشن بنا دی، ہر ایک کو پتا چل جاتا یہ دن ہے یہ رات ہے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یہ دن کو روشن کیوں بنایا، تاکہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل، اپنا رزق تلاش کرو، اگر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تو پھر تم کیسے کاروبار کرتے، کیسے تمہارا کیسی زندگی ہوتی، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ دن اور رات کا نظام کیوں چلایا، تاکہ جان لو تم ان کے ساتھ سالوں کی گنتی اور حساب کتاب، سالوں کی گنتی پتا چلتا ہے، یہ ہفتہ ہو گیا، یہ مہینہ ہو گیا، دوسرا تیسرا مہینہ، یہ 11واں، یہ 12واں مہینہ، یہ آگے دوسرا سال، اسی کے ساتھ اپنے حساب کتاب بھی کرتے ہو، وَقُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے تفصیل سے بیان کر دیا ہم نے، تفصیل سے کرنا ہر چیز جس کی ضرورت تھی انسان کو ہم نے بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، وَقُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان لازم کر دیا ہم نے اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا ہے، قیامت کے دن خود ہی وہ پڑھ لے گا، ابھی نظر نہیں آتا کیونکہ آنکھوں کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمام نظر آئیں گے، وہ میں نے فلاں بھی کام کیا فلاں بھی کام کیا، انسان جو بھی عمل کرتا ہے ایک تو یہ کہ فرشتے دائیں بائیں لکھنے والے اس کا پورا کا پورا یہ حساب و کتاب لکھ رہے ہیں، پورا دفتر تیار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ہے ہی کہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں، وہ تو قیامت کے دن سامنے آئے گا ہی، تو ویسے بھی انسان کی جو حرکات ہیں سکنات ہیں جو اس کے اقوال ہیں یہ فضا کے اندر منتشر حرکت کر رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے، تو انہی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ آنکھوں کے اندر بنائی ڈال دے گا، کانوں کے اندر وہ سما ڈال دے گا کہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لے گا، وہ میں نے 50 سال پہلے یہ کام کیا تھا، پورا پورا نقشہ آ جائے گا، جس طرح اب یہاں ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہیں بے شمار یہاں لہریں ہیں، مختلف آوازیں یہاں گردش کر رہی ہیں لوگوں کی، مختلف تصویریں گردش کر رہی ہیں، لیکن نہ ہمیں نظر آتی ہیں نہ کان سنتے ہیں، ہاں البتہ ریڈیو ان کو کیچ کر رہا ہے، ٹی وی ان کو کیچ کر رہا ہے، ٹی وی وہ جو اٹھتی پھرتی ہیں لہریں انہیں کو کیچ کرتا نا، تو ثابت ہوا کہ یہاں ہماری فضا کے اندر بے شمار تصویریں بھی ہیں جو گردش کر رہی ہیں اور بے شمار آوازیں بھی ہیں، لیکن ہمارے کان ہماری آنکھوں کے اندر وہ پاور اور قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو سن سکیں دیکھ سکیں، لیکن قیامت کے دن جیسے ہم نے ٹی وی اور وی سی آر جو ہے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جو ہزاروں میل دور سے چلنے والی لہروں کو کیچ کر رہی ہیں، تو یہ ہمارے جو فضا کے اندر تمام کی تمام تصویریں اڑتی پھرتی ہیں، ہمارے حرکات ہیں سکنات ہیں ہماری باتیں ہیں، یہ بھی فضا کے اندر ہیں، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اندر بینائی ڈال دے گا، کانوں کے اندر وہ سما ہوگی کہ ان تمام کو خود سن بھی رہا ہے خود دیکھ بھی رہا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان لازم کر دیا ہے ہم نے اس کی گردن میں اس کے نامہ اعمال، طائرہ منا نامہ اعمال، وَنُخْرِجَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نکالیں گے ہم اس کے لیے وہ قیامت کے دن وہ نامہ اعمال قیامت کے دن نکال دیں گے، نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن، کتاب یلقا منشورا، اس حال میں کوئی کتاب ہوگی جو اس کے سامنے پھیلی ہوئی ہوگی، کتاب نکال کر سامنے رکھ دیں گے کہ پڑھتا جا، کسی کو نہ پڑھنے پڑھ کر سنانے والے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کی، دنیا کے اندر الف باب نہیں پڑھنی آتی تھی لیکن آج تمام سم خود ہی پڑھ، اقرا کتابک یقال لہ، عبارت محذوف، کہا جائے گا اس کو اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر حساب لینے والا، آج وہ تیرا نفس ہی کافی حساب لینے والا، یہ تیرا پرچہ جو ہے نمبر لگا کر کہہ دیا جائے کہ دیکھ لے، بھی خود دیکھ تیرا کیا کچھ کیا ہوا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ یہ میں نے اتنا غلط کیا، اتنے نمبر کاٹے گئے، اتنا غلط کیا، وہ سو میں تو اس سے تو یہ صرف 33 نمبر ہے، خود ہی حساب لگا لیتا ہے، اس کو کسی پر اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن پورا کا پورا ریکارڈ سامنے ہوگا، خود ہی پڑھتا جائے گا، فلاں کام میں نے وہ چھپ کر کیا تھا، کوئی وہاں پتہ ہی نہیں تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے ایسے ہنسی مذاق بھائی کو چھیڑا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے مذاق سے اس کی یہ چیز چھپا لی تھی تاکہ پریشان ہو، یہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز تمام لکھی ہوگی۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پاتا ہے سو اس کی وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، فمن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی اسی پر، کوئی نیک عمل کرتا اپنے لیے، برا کرتا اپنے لیے، ولا تذر وازرة وزر اخرى، اصول اور قانون تو ہمارا یہ ہے کہ نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ، تازر سمراج نفس، کوئی نفس کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے بوجھ اٹھانا ہے۔ فما كنا مؤدبین حتى نبعث رسولا، نہیں بھیجتے ہم عذاب، وما كنا مؤدبین، نہیں ہم عذاب کرنے والے یہاں تک بھیجیے ہم رسول کو، جب تک رسول نہیں آتا ہم عذاب نہیں بھیجتے، یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، پہلے ہم انبیاء بھیجتے ہیں، ان کو پورا کا پورا تعارف ہوتا ہے، اپنی دعوت پہنچاتے ہیں، جب لوگ بزد ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور اپنے انکار میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، پھر ہمارا عذاب آتا ہے، نہیں ہے ہم عذاب کرنے والے یہاں تک بھیجیے ہم رسول کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ارادہ کرتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو حکم دیتے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، مترفیہ خوشحال، بڑے چوہدری اور وڈیرے، حکم دیتے ہم اس بستی کے وڈیروں کو اور خوشحال لوگوں کو، ففاسقوا فیہا، تو فساد مچاتے ہیں اس بستی میں، فحق علیہ القول، ثابت ہو جاتا ہے اس پر عذاب والا قول، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہلاک کر دیتے ہم ان کو، ہلاک کرنا، تو اللہ کا عذاب جب برے لوگوں پر آتا ہے نیک لوگوں پر نہیں آتا، تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بستی کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاک کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے، تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں، ان کو جرم کرنے کے اسباب اور وسائل اور دے دیتے ہیں، نعمتیں اور دے دی، فراوانی اور دے دی، خوشحالی اور دے دی، تاکہ یہ اپنی سرمستیوں میں مست ہو جائیں، جب وہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، وافر مقدار میں کھانے ہیں، پینے ہیں، انعامات ہیں، جب انتہا کو بغاوت میں پہنچ گئے، پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ جب ارادہ کرتے ہیں ہم ہلاک کرنے کا کسی بستی کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے، تو حکم کرتے ہیں ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، حکم کرنے سے مراد اسباب اور وسائل دے دیتے ہیں، ففاسقوا فیہا، اور پھر فساد مچاتے ہیں اس بستی میں، وحق علیہ القول، ثابت ہو جاتا ہے ان پر قول، قول پر علی فلام عبد کا، یعنی عذاب والا قول، فدمرنا تدمیرا، ہلاک کر دیتے ہم ان کو، ہلاک کرنا، تدمیر کسی چیز کو کوٹ کر ریزے ریزے کر دینا، تو ایسا عذاب آتا ہے کہ بس ان کا تہیا پہنچے نکال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے قوموں کو بعد نوح علیہ السلام کے، کم خبریہ، کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے، قرون کرنے کے جمع مراد قومیں، کتنی قوموں کا ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد، جن کے تذکرے پیچھے بھی کئی قوموں کے آگے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، کتنی قومیں، اور ان کے درمیان میں بھی کتنی قومیں۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا، تو اللہ کو پتا ہے کون کیا کچھ کرتا ہے، تو جب وہ انتہا کو تمام کے تمام مجموعی طور پر گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا عذاب آتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ارادہ کرتا ہے جلدی حاصل ہونے والی کا، دنیا جو جلدی مل جاتی ہے، نقد ملتی ہے، جو ارادہ کرتا ہے دنیا جلدی ملنے والی یعنی دنیا کا، تو جلدی کر دیتے ہیں ہم اس کو اس دنیا میں، مان شاہ جو چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے چاہتے ہیں، جو دنیا کا طالب ہے کہتا ہے کہ دنیا مل جائے ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن جتنی وہ چاہتا ہے نہ، جتنی ہم چاہیں جس کو ہم چاہیں، لیکن دنیا اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر تیار کر رکھی اس کے لیے جہنم، کیونکہ اس کی تمام محنتیں اور کوشش دنیا کے لیے تھی، دنیا کے چار ٹکے مل گئے، دنیا کے اندر اس نے گلچرے اڑا لیے، لیکن آخرت میں جہنم. یصلاها مذموما مدحورا، داخل ہوگا اس جہنم کے اندر مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، ذلیل و خوار کر کے دھکے دے دے گا، ٹھڈے مار مار کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، مدحورا دھکے دے دے کر. ومن اراد الاخرہ، جو کہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، یہی کوشش کرتا ہے میری آخرت بن جائے، بس میری آخرت بنے، بس آلہا سعیہا، اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، کوشش کرنا صرف زبانی کلامی نہیں، ہاں یار مرنا ہے، صاحب کتاب ہونا ہے، تیاری کرنی چاہیے، لیکن کرتا کون ہے؟ کچھ بھی نہیں. زبانی کلامی نا، جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کا اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے، وہ مومن، لیکن وہ ایمان، دل کے اندر ایمان بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں ان کی محنت اور کوشش کی قدردانی کی جائے گی. ارادہ بھی ہو، محنت اور کوشش بھی ہو، اور دل کے اندر ایمان بھی ہو، یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ان کی ایک ایک ذرہ برابر نیکی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، راستے سے کانٹا اٹھایا اس کی بھی نیکی لکھی ہے، کسی بھائی کو ہنس کر ملا اس کی بھی نیکی لکھی ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دی اس کی بھی نیکی لکھی ہوئی ہے. تو جو دنیا دار ہے، تو دنیا دار کو دنیا تو اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ ہر دنیا دار دنیا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے حسب منشا دے، کچھ نہ کچھ دے دیتا، کھانا پینا کچھ نہ کچھ، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن دین چاہنے والے کو، آخرت چاہنے والے کو، آخرت تو اس کے لیے تو پکی ہے ہی، دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا، دنیا بھی دے دیتا ہے، جس طرح باقی لوگ زندگیاں گزارتے ہیں ان سے اللہ بھی دے دیتا ہے کبھی ان کو، ہاں عام طور پر بھی دیتا ہے. من ربك، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ہم، ان کی بھی اور ان کی بھی، ان دنیا داروں کی بھی اور آخرت کے طالبوں کی بھی. من عطاء ربك، یہ مدد کرنا تیرے رب کی عطا ہے. من عطاء ربك، یہ متعلق ہو جائے گا نمدو کے، اور کلن یہ مقول مقدم ہے، تنوین عوض کی، کلا واحد، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ہم، ان لوگوں کی اور ان کی بھی، اور یہ مدد کرنا تیرے رب کی عطا ہے، تیرے رب کا عطیہ ہے. وما کان عطاء ربك محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی ہوئی، تیرے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ نہیں کہ دنیا داروں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے دین داروں کی جو وہ دنیا دین رک جائے یا ان کی دنیا رک جائے، نہ وہ اپنے گھر ہی اپنے گھر. اور اسی طرح نیک لوگوں کی وجہ سے جو آخرت چاہتے ہیں، ان کی آخرت کی طلب کی وجہ سے، آخرت کی محنت کی وجہ سے، جو دنیا میں محنت کرنے والے، ان کی دنیا کی محنت کو وہ روک نہیں سکتے. صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کتنے لوگ ایجاد کرنے والے، محنتیں کرنے والے فلان، انہوں نے دنیا کے لیے محنتیں کی ہے، دنیا اللہ نے دے دی ہے، یہ لکڑی پڑی ہے اس وقت محنت کی ہے تو یہ ایسی چیز بن گئی ہے، اگر نہ کرتے تو پتہ نہیں کہیں مٹی میں پڑی ہوتی، کسی چولہے میں چلی جاتی، لیکن اس پر محنت کی ہے تو یہ ایک اچھی چیز بن گئی ہے. تو دنیا کے لیے جو محنت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا مل جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے محنت کر کے عجیب و غریب چیزیں بنا لی ہیں، لوہے پر محنت کر کے لوہے کو قیمتی بنا لیا ہے، لکڑی پر محنت کر کے لکڑی کو قیمتی بنا لیا ہے، مٹی پر محنت کر کے مٹی کو قیمتی بنا لیا، لیکن انسان پر محنت کر کے انسان کو قیمتی نہیں بنایا، اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی نہ بنایا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے تو صحیح کیسے فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر، دنیاوی مال میں یا سیرت اور کردار میں، بعض کو بعض فضیلت دیتے ہیں، کسی کو کم مال، کسی کو زیادہ مال، کسی کو اچھا اعلیٰ اخلاق، کسی کو کم اخلاق، دیکھیے کیسے فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر. وللآخرت اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے. یہ دنیا کے نا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو علم میں، کسی کو عمل میں، کسی کو فلاں چیز میں تھوڑا زیادہ دے دیا، لیکن آخرت کے درجات اور آخرت کی فضیلتیں ان کو تک کیا پوچھنا. تو دنیا کے لیے تو تم بڑی کوششیں کرتے ہو, وہ فلانے ایک پلاٹ خرید لیا میں نے دو خریدوں گا, فلانے کوٹھی بنا لی میں اسے بہتر بناؤں گا, فلانے ایک مربع خرید لیا میں تو دو خریدوں گا. دنیا کے اندر تو بڑے مقابلے ہیں, دنیا داری کے لیے تو آگے بڑھنے کی بڑی کوششیں ہیں, لیکن دین کے لیے بھی کبھی کیا کہ فلاں یار وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھا کروں گا, فلاں جو ہے اس نے یہ نیکی کا کام کیا تو میں بھی کروں گا. دین کے بارے میں بھی کبھی مقابلہ کیا, آخرت کے لیے بھی کبھی مقابلے کی سوچی. اور آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے, اس لیے وہ درجات اور وہ فضیلتیں حاصل کرنے کی کوششیں کرو. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, نہ بنائیے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ, اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بناؤ. فتقعد مذموما مخذولا, بس بیٹھ رہے گا تم مذمت کیا ہوا اور رسوائی میں ڈالا ہوا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو مذمت تمام کے تمام مذمت کریں گے اور ہر طرح سے رسوائی رسوائی ملے گی, کیونکہ مشکلات کے وقت مدد کے لیے جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو بے جان ہو گئے یا جاندار ہیں. جن کو بھی مشکلات کے وقت پکارا جاتا ہے, حاجتیں جن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, یا وہ بے جان ہیں یا وہ جاندار ہیں. اگر بے جان ہیں تو وہ تو مدد کر ہی نہیں سکتے, ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں. اور جو جاندار ہیں وہ اللہ کے سامنے مجبور ہیں, وہ اللہ کے اشارے کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر مدد کر نہیں سکتے, تو تمہیں فائدہ کیا ہوا غیر اللہ کو پکارنے کا؟ ذلت کے علاوہ رسوائی کے علاوہ کچھ پلے پڑا؟ جو کچھ کرنا ہے کرنا, وہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے, ہوگا وہی جو اس نے کیا جو اس نے کرنا ہے, تو تمہیں غیر اللہ کو پکارنے کی حال دعائی دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرنا مگر میری ہی, مگر اسی کی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پہلے ربوبیت کبرا کا ذکر, پھر ربوبیت صغرا کا ذکر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, بالوالدین یہ متعلق ہو جائے گا, احسنو احسنو بالوالدین احسانا, اور احسانا یہ مفعول مطلق بنے گا اسی فعل محذوف کا جس سے بالوالدین کو جس کے متعلق کیا ہے. اچھائی کرو, اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ, اچھا سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر پہنچ جائیں تیری موجودگی میں تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی, ماں باپ دونوں ہی یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو بھی زندہ ہو, فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, نہ کہنا ان کو اف اوئے اوئے نہیں کہنا اور نہ ان کو ڈانٹنا. وقل لهما قولا قولا کریما, اور کہنا ان کے لیے بڑی نرم بات, بڑی نرمی اور بڑی تعظیم کے تمام تعظیم کے درجات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بات کرنی ہے. اور رہنا کتنی عاجزی کے ساتھ ہے, وقت لهما جراح ذل من الرحمة, جھکا دیجئے ان کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو, اپنے عاجزی والے بازو ان کے سامنے جھکا دیجئے, من الرحمت رحمت و شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے مٹی بن جائیں. وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا, اور دعائیں بھی کریں, اے رب میرے ان پر رحم کر کیونکہ انہوں نے رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. کما کے اندر کاف جائیے تعلیل کے لیے, رحم کر ان دونوں پر اس لیے کہ ان دونوں نے رحم انہوں نے تربیت تیری کی تھی میری اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. والدین, اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کا تذکرہ کیا اور قرآن کے اندر کئی جگہ ایسے کیا ہے, تو بتلانا یہ ہے کہ جیسے حقوق اللہ میں سے اللہ کے حقوق میں سے سب سے اہم بات یہ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور حقوق العباد میں سے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ والدین ہیں جو تجھے عدم سے وجود میں لانے کا سبب و ذریعہ بنے ہیں, جنہوں نے تیری تربیت کے لیے بے پناہ محنت اور کوشش اور مشقت برداشت کی ہیں. کیبر بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا, یہ نہیں ہے کہ اگر والدین نوجوان ہوں تو پھر ان کی بات نہیں مانے, پھر ان کا کہا نہیں مانا, پھر ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے, پھر ان کو گالی گلوچ دینا ہے, نہ تو یہ بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عام طور پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں کئی طرح کے محتاج بن جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مالی طور پر بھی محتاج ہیں, تمام کے تمام اخراجات اب اولاد کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. جب نوجوان والدین ہوتے ہیں, کما رہے ہیں, تمام کچھ کر رہے ہیں, تو اولاد نام بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ جب بوڑھے ہو گئے, چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے, کمانے سے عاجز ہو گئے, اب اولاد کا حق بنتا ہے کہ جیسے انہوں نے کما کما کر اس کو دیا تھا, اب یہ کما کر ان کو دیں. ایک تو یہ کہ یہ اس کو اپنی محنت, اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو صرف کرنی چاہیے, کیونکہ بڑھاپے کے اندر اب وہ محتاج ہو چکے ہیں. دوسرا, اولاد کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے, پہلے جب والدین ہی ہوں تو اس وقت آدمی کی توجہ انہی کی طرف ہوتی ہے, جب آدمی خود شادی شدہ ہو گیا, بچے ہو گئے, پھر انسان کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے, پھر زیادہ خیال بیوی بچوں کی طرف آ جاتا ہے. اور اکثر طور پر ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے اندر ریجھ جاتے ہیں, والدین بچاروں کو پوچھتا نہیں ہے. یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ نہیں ہے اپنے ننھے منہ بچوں کا خیال کرتے رہو, ان کے سوٹ بوٹ ان کے جوتوں کا خیال کرو, اور والدین جو بیچاروں کا خیال نہ کرو, نہ ان کا بھی خیال کرنا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین, طبیعت کا چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی پر بات پر ناراض ہو جانا, غصے ہو جانا, بچوں جیسی حرکات کرنا, اس وقت انسان کو عام طور پر غصہ آ ہی جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, معمولی سی بات پر ضد کرتے ہیں, رس جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ نہیں, بڑھاپے کا اندر جو مرضی کریں, طبیعت ان کی جو عمر کا تقاضا ہے, وہ برا بھی کہیں گے, چڑچڑا پن بھی آئے گا, سخت سست بھی کہیں گے, لیکن تم نے بلا تو کلّما افن, ان کو اف بھی نہیں کہنا. اور ساتھ یہ بھی, جب والدین جوان ہو تو اس وقت جوتے کا ڈر ہوتا ہے, یہ تو آگے وہی نہیں کرتا. اولاد گیا جب والدین جوان ہونا, وہ ڈر ہوتا ہے ڈنڈے کا, پھر وہ یہ نہیں کرتا. جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب کہتا ہے کہ اب یہ میرا کیا کر لیں گے, پھر ان کو طرح طرح کی آنکھیں دکھلاتا ہے, طرح طرح کا روب جماتا ہے. اس لیے بڑھاپے کا تذکرہ کیا تو بڑھاپے کے اندر یہ نہ سمجھنے لگا کہ اب وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, میں خود اپنے قوم پر کھڑا ہوں, خود کما سکتا ہوں, زیادہ کریں گے علیحدہ ہو جاؤں گا, کاروبار علیحدہ کر لوں گا, بیوی بچے علیحدہ کر لوں, نہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بڑھاپے کا اندر یہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے بڑھاپے کا تذکرہ کیا, ورنہ والدین جوان بھی ہیں تب بھی ان کا ادب و احترام اسی طرح. وَاقْصِدْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جھکا دیجیے دونوں کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو شفقت کرتے ہوئے, اور تنہائیوں کے اندر ان کے لیے, یا فوت ہو گئے پھر بھی ان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, رحم کر رہے میرے رب ان پر, کیونکہ رحم کیا تو انہوں نے, کیونکہ تربیت کی تھی انہوں نے میری جب میں چھوٹا تھا. ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا جو تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہو, جزا محدود, فیغفر لکم, ان شرط جزا محدود, ان تکونوا صالحین فیغفر لکم, اگر تم نیک ہو تو تمہیں معاف کرے گا. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, بے شک وہ اوابین جو اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں ان کو معاف کرنے ہی والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, دے دیجیے قریبی رشتے داروں کا حق, مسکینوں کا بھی اور مسافروں کا بھی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فضول خرچی نہ کریے, فضول خرچی کرنا قریبی رشتے داروں کا, ہر ایک کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دیجیے. مسکینوں کا تمہارے مال میں حق ہے, مسافروں کا حق ہے, ہمسایوں کا حق ہے, ان کا حق دے دو. یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو صدقہ خراب دے دیا ہے تو تم نے کوئی احسان کیا ہے, یہ تمہارا احسان نہیں ہے. تم نے زکوٰۃ نکال کر کسی غریب کو دے دی ہے, کہ صدقہ خراب دے دیا ہے, کہ اور دے دیا, تو کوئی احسان نہیں کیا, یہ تم نے اپنا حق ادا کیا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, نماز پڑھ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے؟ نہیں, اسے اپنا حق ادا کیا ہے. روزہ رکھا ہے تو کسی پر احسان نہیں ہے, اسے نے اپنا حق ادا کیا ہے. بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گیا ہے تو کسی پر احسان نہیں کیا, اپنا فریضہ ادا کیا ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینا, صدقہ خراب دینا, اپنا فریضہ ادا کرتا ہے, یہ نہیں کہ اس نے احسان کیا ہے. ہر کام میں کہے ادھر آ بھی, میرا فلاں کام کرنا ہے, اس بیچاروں کے ایک بار سال میں زکوٰۃ تو دے دی, ایک من دانے تو دے دیے, اب ہر کام کے اندر اس کو بگاڑے رکھا, ہر کام کے لیے کبھی ادھر بگا دیا, وہ بیچارہ کہتا ہے کہ یہ مجھے یار سال بعد دانے دیتا ہے, چلو چودھری کا کام کر ہی دیں. یہ احسان نہیں ہے تیرا, یہ تو نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے. الٹا تجھے ممنون اس کا ہونا چاہیے کہ بڑی مہربانی یا اس نے میرا فریضہ ادا کرنے کا یہ میرا ذریعہ بن گیا. اس لیے صدقہ خراب دینا جو ہے یہ اس کے لیے جیسا عام ہمارے یہ دین پایا جاتا ہے کہ دے دیا مسجد مدرسے کو دے دیا مسجد کو دے دیا, اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم میرا حصہ ہے کیونکہ میں مسجد کو 1000 روپیہ دیا اب میری بات یہاں چلنی چاہیے. ہاں بھی قائم کیا کرنا ہے جو میں کہوں گا میرے کہنے پر قائم ہوگا, امام اور خطیب جو میرا پابند ہے کیونکہ میں تنخواہ جو دیتا ہوں. تو ہم نے یہ جائیدادیں بنا رکھی ہیں, 100 روپیہ مہینے کا دے دیا اور ٹھیکے دار بن کے مسجد کے مدرسے کے اور ادارے کے, یہ اس کا تیرے میں کیا حصہ ہے؟ یہ تو نے اللہ کے لیے دیا ہے, اگر زیادہ چودھر آدمی جماتا تو اللہ کے سامنے جا کر جمع, ہم سے کیا لیتا ہے؟ آت دل قربا حق کا ہو, دے دیجیے قریبی رشتے داروں کو, بہن بھائی رشتے دار عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں تمام قریبی رشتے داروں کو حق دے دیجیے, مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق دے دیجیے. یہ نہیں کہ ان کا حق دباتا رہے اور ادھر فضول خرچیاں کرتا رہے. ولا تبذر تبذیرا, اور نہ تبذیر کا تبذیر کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک مبذرین فضول خرچ جو وہ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربی کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کا ہے ہی نشکرا. ایک ہوتی ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف. اسراف ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت تھی ضرورت سے زائد خرچ کرنا. ایک آدمی کا 50 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے, وہاں 200 روپے خرچ کر دے, یہ اسراف یعنی جتنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا. اور تبذیر ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت بھی نہ ہو وہاں خرچ کر دینا, ضرورت ہے ہی نہیں ہے پھر وہاں خرچ کر دے. مثلا اب ہم یہاں بیٹھے ہیں گرمی ہے تو یہاں بیٹھے ہیں یہ پنکھے چلا دیں تو یہ تو ہماری ضرورت ہوئی, لیکن وہ کونے والے جو ادھر جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہم 3-4 چلا کے بیٹھے رہے حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ اسراف ہوگا کہ جتنی ضرورت تھی ضرورت سے زیادہ ہم نے وہ بھی 4-5 چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسراف ہے. اگر تمام کے تمام یہاں سے ایسے نکل جائے تمام پنکھے چلتے رہے یہ تبذیر ہے. ایک کو بھی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تمام کو چلتے ہوئے چھوڑ جائے, تو یہ اسراف اور تبذیر ہوتا ہے. تو تبذیر جو یہ زیادہ تبھی ہوتی ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے جو شادیوں پر اور یہ غمیوں پر ہم کرتے ہیں, یہ ڈول ڈمکے بینڈ باجا ادھر ادھر ان کی ضرورت نہیں ہے, وہاں لاکھوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے خرچ کر دیا. اور اسی طرح چند دن کے بعد ہمیں ایک اور چیز سے واسطہ پڑنے والا ہے جس کے اندر ہم تبذیر کریں گے, عید کارڈ. ہاں یہ بھی تبذیر ہے, عید کارڈ 50 روپے کے عید کارڈ جا رہا ہے, 100 روپے کا, 500 روپے کا, 1000 روپے کے عید کارڈ جا رہے, اور فائدہ اس کا کیا ہے؟ ایک پیسے کا ہی فائدہ نہیں. اور اتنا قوم کا روپیہ ضائع ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع ہوتا ہے. شہر ہم دکانوں پر جا کر دیکھیں وہ کتنے کتنے قیمتی دکانیں بھری پڑی ہیں, کئی مہینوں سے پریس اسی لیے مختص ہو گیا وہ عید کارڈ چھاپ رہے ہیں, کتنے کتنے تو ٹکٹ لگتی ہیں بے کار, تمام کو تم نہ تو اس کا فائدہ نہ کچھ, اور پھر اوپر لکھا ہے میری تعداد عید مبارک ہو. تو کیا ہو گیا اسے یہ کہنے سے کیا ہو کہ وہ یہ وزیر اعظم بن جائے گا؟ یہ تمام تبذیر ہے, غلط طریقہ ہے. یہود و نصارہ کے نقل, انہوں نے کرسمس ڈے بنا لیا اور ہم نے عید کارڈ بنا لیا, اس لیے یہ مسلمانوں کو یا اسلامی ذہن رکھنے والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلا تبذر تبذیرا, نہ فضول خرچی کیجیے فضول خرچی کرنا. ان المبذر کی مبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک تبذیر کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. شیطان چاہتا ہے ان کا مال غلط جگہ پر صرف کرایا جائے. تبذیر کے اندر تو بڑا شوق ہے لیکن غریب مسکین آ جائیں, عید کا آپ 500 روپے کا بھیج دیا ہے لیکن اگر کوئی کہہ دے یار میں نے 5 روپے مجھے دے دیے غریب مانگ لے, کہہ کے چل مانگتے رہتے 5 روپے کھلے نہیں ہیں, کسی غریب کو 5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی مسافر کو 5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن فضول خرچی کے لیے ہزاروں ہزار بینڈ باجے والے آئے ہیں 100-100 کے نوٹ آ جا رہے ہیں, اتنا دفعہ نکال کر کھڑا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے بڑے خرچ کیا, پھر ہزاروں کے حساب سے اٹھ رہے ہیں, اسی طرح کوئی ڈانسر آ گیا خرچے ہو رہے ہیں, اور کوئی بے حیائی کے کام پر بڑا خرچ ہے. لیکن غریب مسکین آ جائے اسی طرح دعوت میں کبھی دیکھ لیں چودھری آ رہے ہیں، بڈھیرے آ رہے ہیں، اتنے اتنے پیٹوں والے جنہوں نے 20-20 کلو کھانا ہے، تو وہ سب یہ خوش آمدید بڑے استقبال ہو رہے ہیں، کوئی غریب آ جائے تو کہتا ہے چل بھاگ جا تجھے کس نے بلایا، اس کو پکڑ کر وہ دروازے سے باہر دو چار جوتے بھی لگائے گا اور بگائے گا بھی ادھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ تبذیر کرنے کے یہ نتائج ہوتے ہیں۔ فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اِمَّا ان ما تھا، ان حرف شرط ہے، ما زائدہ، اگر تو اعراض کرے ان سے، تو مانگنے والے جو آئے ہیں قریبی رشتہ دار مسکین ابن السبیل، اگر وہ آئے ہیں آپ ان کی اعراض کریں، لیکن کس لیے؟ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش کرنے کے لیے، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے، فکل لہما پس کہے ان کو قول میسورا، نرم اور اچھی بات۔ مطلب یہ ہے کہ غریب مسکین آپ کے پاس آ گیا ہے لیکن آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تو آپ کو امید ہے کہ ہفتے 10 دن کے بعد وہ میرے پاس مال آنے والا ہے، مجھے ہفتے بعد تنخواہ ملے گی، یا میں نے گندم بیچی ہے، فلاں چیز بیچی ہے، اتنے دنوں کے بعد مجھے پیسے مل جائیں گے۔ اس کو اچھے انداز سے کہیں کہ یار 4-5 دن کے بعد آنا، ہفتے بعد آنا، پھر میرے فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے، پھر میں آپ کا تعاون کروں گا۔ یہ نہیں کہ اس کو کھڑی کلہاڑی کی طرح پڑے جائے، تنخواہ ملی نہیں پہلے بھاگتا آ گیا، چل بھاگ جا، ابھی تو مجھے دانوں کے پیسے نہیں ملے، منڈی میں کھڑے ہیں، آگے یہ مانگنے کے لیے نا، ایسا کھردرا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تیرے پاس نہیں بھی تو جب تجھے امید ہے آنے کی، اس وقت تک ان سے اچھے انداز سے کہے کہ یار مہربانی، آپ ہفتے بعد آ جائیں، میں انشاءاللہ جی آپ کے گھر میں آپ کا تعاون بھیج دوں گا، اچھے انداز سے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ اعراض کریں ان سے، ان مانگنے والوں سے، لیکن اعراض کس لیے کرتے ہیں؟ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش کے لیے، رحم سے مراد یہ رزق ہے، اپنے رب کا رزق تلاش کرنے کے لیے، ترجوہ جس کی آپ کو امید ہے اتنے دنوں بعد مجھے ملے گا، فکلما قول میسورا، تو کہو ان کے لیے اچھی اور نرم بات، بلا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور نہ کر اپنا ہاتھ باندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ نہ باندھ، یہ کنایا ہے کنجوسی سے، اتنا کنجوس نہ بن کے ایک چوانے بھی نکالنے کے لیے تیرا ہاتھ نہ کھلے، ایسے ہے جیسے جکڑا ہوتا ہے گردن کے ساتھ، نہ کر اپنا ہاتھ بند کیا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، باندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، بلا تب سوکھا کل البست، اور نہ پھیلا دے پورا کا پورا پھیلا دینا، ملوب محصورا، اس بیٹھ رہے گا تو ملامت کیا ہوا اور خالی ہاتھ کیا ہوا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو ایک پائی تک نہ دے، اتنا کنجوس ہی بن دے، اور یہ بھی نہیں کہ تمام کو تمام دے کر شام کو گھر میں آٹے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں، دونوں طریقے درست نہیں ہے، افراط اور تفریط نہیں ہوتا، حق جو ہمیشہ دو جانوروں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو بالکل کنجوسی کر لینا، دینا ہی نہ، یہ بھی درست نہیں ہے، یا دے تو وہ گلی سڑی سی چیز دے دی، کپڑے پہنتے رہے جب وہ پھٹ گئے 5-7 جگہ سے، اب وہ غریب کو دے دیے، روٹی جو ہے تمام بچی ہوئی ہے، صبح کی بچی ہوئی شام کو پڑی ہے، غریب مانگنے کے لیے آ گیا، اب کسی نے نہیں نہ کھانی، چلو اللہ واسطے دے دو، سالن جب باسی ہونے کے قریب ہے یا ہو چکا ہے، یہ اللہ واسطے دے دو، یہ کیا بھی یہ نہیں ہے، چیز اچھی دو لیکن جتنی جو اللہ نے جیسے وسعت دی اس کے مطابق دو، تو یہ بھی نہیں کہ تمام کا تمام دے دو اور آپ کے بیوی بچے جو خود وہ ترستے رہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھیں، یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے، اور نہ خرچ کر تمام کا تمام خرچ کر دینا، نہ پھیلا دے اپنے ہاتھ کو پورا ہی پھیلا دینا، بس بیٹھ رہے گا تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ، تمام ملامت کریں گے، تیری اس نیکی کا صدقے کا کیا پیدا ہوا، بھی گھر میں تیرے آٹا نہیں ہے، گھر والے بیوی بھی گالیاں بکری ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوتا ہے صدقے کا، اس لیے مناسب کام کرنا چاہیے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بے شک تیرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، معاشرتی آداب بتلائے جا رہے ہیں، معاشرتی آداب شروع ہیں، 14 معاشرتی آداب میں چل رہے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی، ہمیں ان کا رازق، جس نے پیدا کیا ہے رازق بھی وہی، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اولاد کو قتل کرنا صرف اس لیے کہ بھوک کی وجہ سے، زیادہ بچے ہو گئے، کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے، بڑا تنگی ہو جائے گی، ملک جو ہے وہ خسارے میں پڑ جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس لیے پابندی لگا دو کہ دو سے زیادہ بچے پیدا ہی نہ ہو. عرب میں تو قتل اولاد کا انفرادی سلسلہ تھا نا، عرب لوگ جو تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ اپنے اولاد کو قتل کرنے کا انفرادی ان کا طریقہ تھا، ہر ایک اپنے اپنے طور پر کر رہا ہے، لیکن آج مہذب معاشرے نے اجتماعی طور پر یہ کام جو اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور اس کو پھر بڑا اچھا نام بھی دیا ہے، خاندانی منصوبہ بندی، کتنا خوبصورت نام دیا ہے، اور اس سے محکمہ بہبود آبادی، اللہ کے بندو یہ رزق کے تم واسطے نہیں ہے، تم ذمہ دار نہیں، جس نے پیدا کیا وہ رزق بھی دے گا، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اگر اتنا ہی خطرہ ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے بھوکے مر جائیں گے، تو پہلے خود اپنے آپ کو پھانسی دو نا، تو نہیں کھاتا، اولاد کھائے گی تو رزق کم ہو جائے گا، تو کیوں کھاتا ہے؟ تجھے بھی انگوٹھا دے کر تجھے بھی مارنا چاہیے، اگر جب تم پیدا ہوا تھا تیرے والدین تیرا گلا دبا دیتے کہ بچے تو دو ہی اچھے تھوڑے ہونے چاہیے، اس لیے یہ غلط انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا اسے رزق کا سباب پہلے پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے جب آبادی کم تھی، افراد کم تھے، ایک ایکڑ میں سے بمشکل 15 سے 20 من گندم ہوتی تھی، بڑی مشکل سے اتنی ہوتی تھی، جب لوگ کم تھے، کھانے والے کم تھے، جب زیادہ ہو گئے تو اسی ایکڑ سے 40 من 45 من شروع ہوگی، جب اور زیادہ ہو گئے ہیں، اب اسی ایک ایکڑ میں سے 60 سے 70 من ہو رہی ہے، زمین اتنی ہے، زمین وہی ہے. ایک دور وہ تھا 15-20 من بمشکل گندم ہوتی تھی، پھر اس میں سے 40 من تک ہونی شروع ہوگی، اب نفری باغ بڑھ گیا ہے تو 60-70 من شروع ہو گیا ہے، زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ 100-100 من کر دے گا، اس نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. کتنا علاقہ تھا پہلے بنجر پڑا ہوا تھا، تمام اب زیر آباد ہے، کتنی مل اور فیکٹریاں پہلے نام و نشانی تھا وہ وجود میں آ چکی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب و ذرائع بھی بنائے ہیں. پہلے ایک نال کے پلاٹ کے اندر 2-3 فرد رہتے تھے، زمین وافر تھی، وہ اتنے اتنے احاطے قابو میں کیے ہوئے رہتے کتنے 2-3 فرد، اب نفری بڑھ گیا ہے تو اس ایک پلاٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 10-10 گھر بچھا دیے ہیں، پھیلا دیے ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ 20 منزلہ 40 منزلہ، جگہ اتنی ہے اوپر چڑھاتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اسباب اور وسائل کس نے دیے؟ اگر جگہ تنگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور اسباب دے دیے. اس لیے جو پیدا کرتا ہے رزق کا وہ ذمہ دار ہے، وہ خود دے گا. اس لیے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ زیادہ ہو جائیں گے تو بھوک اور کنگال ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، یہ اچھا نظریہ نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ قتل کرو اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے، یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ نحن نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، تم نہیں دیتے، وإیاکم، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں ان کو بھی، ان قتلہم کان فتنۃ کبیرہ، ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. البتہ کہ ایسا طریقہ اپنا لیا جائے کہ حمل نہ ٹھہرنے دیا جائے تو یہ قتل وعد الخفی میں نہیں آئے گا، قتل میں نہیں آئے گا. کوئی ایسا منصوبہ بندی کا یا کوئی طریقہ ہے جس میں ملاق کے وقت حمل ٹھہرنے نہ دیا جائے تو یہ قتل نہیں ہے. البتہ حمل ٹھہرنے کے بعد اس کو کسی طریقے سے ضائع کرنا، خواہ وہ حمل 1 مہینے کا ہے، خواہ 4 مہینے کا، خواہ 6 مہینے کا، ٹھہرنے کے بعد اس کو ضائع کرنا یہ قتل میں آئے گا، بعد و خفی میں آئے، یہ جرم ہے. خواہ گولیاں ہوں یا کیپسول ہوں یا ٹیکے ہوں، یہ مجھے نہیں پتا کو کیا ہے، حمل ٹھہرنے سے پہلے ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ حمل ٹھہرنے ہی نہ دیا جائے تو یہ قتل کے اندر نہیں آئے گا. یہ جواز ہے لیکن پسندیدہ طریقہ یہ بھی نہیں ہے، لیکن جواز ہے، یہ عزل کی صورت بنے گی. البتہ ٹھہرنے کے بعد حمل ٹھہرنے کے بعد خواہ گولیاں دے کر ضائع کیا جائے، خواہ ٹیکے سے کیا جائے، خواہ کوئی طریقہ اپنایا جائے، یہ بعض خفی میں آئے گا اور یہ جرم ہے. مجھے نہیں پتا، گولیاں میں اصول اور طریقہ بتلا دیا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب؟ زنا کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں ان پر بھی پابندی، ان پر بھی عمل نہیں کرنا. مثلا مرد اور عورت کے اختلاط، غیر مرد اور غیر عورت کا آپس میں ملنا بیٹھنا، بے پردگی، اسی طرح ایک دوسرے غیر محرم کو دیکھنا، تصویر بازی، یہ ساز، یہ تمام کچھ جتنے بھی زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، تو زنا کے قریب نہ جاؤ. یعنی ایسا کام جو زنا تک پہنچانے والے، ان کے قریب بھی نہیں جانا. بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ جو زانی بچہ ہے، جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس کا نسب بھی مشکوک ہے، کس کی طرح اس کا نسب کیا جائے؟ اس کے لیے معاشرے کے اندر کتنی قباحت پیدا ہوگی. پھر جو زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، وہ اس کی وراثت کا کیا بنے گا؟ وہ کس کا وارث بنے گا؟ اس کا کون وارث بنے گا؟ آگے فطرے کے آئندہ زندگی کے اندر بڑے فساد کھڑے ہوں گے. اور اسی طرح خامد پر زانی بچے کا جو خرچ ڈالنا، کہ بچہ کسی اور کا، اور عورت یہ ایشو کرے کہ یہ تیرا ہے، اس لیے غیر بچے کو جو اس کا نطفہ نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اس کا تمام کا تمام اخراجات کا بوجھ اس دوسرے مرد پر ڈال دینا، یہ کتنا اس پر ظلم ہے، کتنی زیادتی مرد پر. اور اسی طرح زانیہ عورت جو ایسا کام کرتی ہے، اس کا ایک ہی ساتھ آشنائی نہیں ہوتی ہے، اس کے کئی تعلقات ہوتے ہیں، کئی آدمیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے آپس کے اندر اتنی رنجش اور عداوت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں. اور یہ تمام کام معاشرے کے اندر خرابی کے ذرائع ہیں، کہ یہ زنا جو ہے، یہ سبب زنا بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر فساد واقع ہوتے ہیں. اور پھر اگر وہ شادی شدہ ہے عورت، اگر اس کے خاوند کو پتا چلے گا، تو غیر تمند خاوند ایک منٹ کے لیے بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو خاندان آپس میں ٹوٹیں گے، معاشرے کا بگاڑ اور فساد بڑھے گا. اور اسی طرح یہ برا راستہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں ظلم ہے عورت پر بھی، پیدا ہونے والے بچے پر بھی، اور دونوں کے خاندان پر بھی، اور پورے معاشرے پر. جب ایک آدمی ایسا کرے گا، تو ہر ایک للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا، ہاں فلان جگہ جو ہے وہاں مجھے شہوت پوری کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اس لیے یہ بہت برا راستہ ہے اور بے حیائی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو جان کو، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا، مگر ساتھ حق کے. حق کے ساتھ جائز طریقے سے کسی کو قتل کریں تو قتل کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. جائز کے وہ یہ تین چار طریقے ہیں. مثلا قاتل ہے، کسی نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے، اب قاتل کو اس کے قصاص میں قتل کرنا یہ جائز ہے. مرتد، دین اسلام سے مرتد ہو جائے، اس کا قتل کرنا جائز ہے. اور اسی طرح زانی جو ہے، شادی شدہ زانی ہے، اس کا قتل کرنا جائز ہے. اور اسے اسلامی حکومت کا جو باغی ہے، حکومت اسلامی اور اس کا جو باغی ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے. یہ چار جواز کی صورتیں ہیں، ان کے علاوہ کسی آدمی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ ہر ایک نہیں کرے گا، یہ حکومت کا کام ہے. حکومتی سطح پر یہ اصول ہوں گے، کیونکہ قاتل جو ہے، قاتل ہے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، مرتد ہے، زانی ہے، اور اس کا جو باغی ہے حکومت کا، یہ حکومتی سطح پر ہوتی ہے، انفرادی طور پر نہیں ہوں گے. نہ قتل کرو جان کو، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا، مگر ساتھ حق کے. من کو تلا مظلوم، جو قتل کیا گیا مظلوم حالت میں، نہ حق کسی کو قتل کر دیا گیا. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تحقیق بنایا ہے ہم نے اس کے ورثاء کے لیے غلبہ اور قوت. لولیہ مراد اس مقتول کے ورثاء کے لیے، سلطان اس کے لیے غلبہ اور طاقت ہم نے اس کو دی ہے. کیسے؟ کہ یہ اس کو اختیار ہے، وہ اپنے مقتول کا بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر دے، یا اسے دیت لے دے، یا اس کو معاف کر دے. اس کو حق ہے، اس کے اس کا ہاتھ اس کے اوپر ہوگا، وہ چاہے تو اس کو احساس میں اس کو قتل کروا دے، چاہے تو اسے دیت لے لے، چاہے تو معاف کر دے. اس لیے اس کا غلبہ ہے، طاقت ہے، یعنی بات اسی کی مانی جائے گی. بنایا ہے ہم نے اس کے ورثاء کے لیے غلبہ، فلا یسرف فی القتل، البتہ وہ اسراف نہ کرے قتل میں، اگر قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو قتل میں اسراف نہ کرے، یہ نہ کرے کہ قتل بھی کر دیا تو اس کا ایک ایک عضو کاٹتا رہے، یا ان کا ایک آدمی قتل کیا تو وہ کہے نہیں ہم تو دو کریں گے، نہ اسراف نہ کرے، جتنا ہوا اتنے کرے۔ ان کان مکان منصورا، بے شک وہ مظلوم آدمی، وہ مدد کیا ہوا ہے، وہ مظلوم جس کا بھائی قتل کر دیا گیا، جس کا بیٹا باپ قتل کر دیا گیا اور یہ اس کا وارث ہے، اب اس کی مدد کی جائے، عوام بھی مدد کرے، حکمران بھی کرے، ان کو تعاون کرے، اس کو بدلہ لے کر دیں، اس کو دیت لے کر دیں۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، نہ قریب جو یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو کہ اچھا ہے، اللہ کی صفت ہے موصوف محذوف کی، اسم عبارت اللہ بطریقہ التي هي احسن، نہ قریب جو یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، حتی یا بلغ اشدہ، یہاں تک پہنچے اپنی جوانی کو، یتیم کا مال کھانا دور کے بعد اسے قریب بھی نہیں جانا، ہاں اچھے طریقے سے جا سکتے ہو، اچھے طریقے سے مراد تو آپ کاروبار کریں کہ یتیم ہے اس کا مال پڑا پڑا اسی طرح اتنا کا اتنا رہے، تو یتیم بچے نے ابھی 10 سال کے بعد جوان ہونا ہے، 15 سال کے بعد آپ اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں تاکہ بڑھتا رہے، ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی یتیم بچہ آپ کی پرورش میں ہے تو آپ اخراجات خود برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کے باپ نے جو مال چھوڑا ہوا ہے اس میں سے اس کے اخراجات دیں، کپڑے اس میں سے بنا دیے، جوتا اس میں سے لے دیا، اور روٹی وغیرہ کا خرچہ اس میں سے کر دیا، یہ اچھے طریقے سے اس کے مال کے قریب جا سکتے ہیں، تو ہڑپ کرنے کے لیے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، پورا کرو وعدے کو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدہ جو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، جو وعدہ کرو اس کو پورا پورا کرو، قیامت میں پوچھا جائے گا تو نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، پورا کرو تم کیل کو، وزن کیل پورا کرو، جب کیل کرنے لگو ماپنا، جب ماپ کرو تو ماپ پورا کرو، وزن بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ساتھ ترازو سیدھے کے، جب وزن کرنا ہے تو سیدھے ترازو کے ساتھ دونوں پلڑے بالکل برابر ہو، ہاں البتہ تو جھکتا ہوا دے دو، لیکن کم نہ دو، جھکتا ہوا دیں گے تو یہ احسان ہوگا، پورا پورا دیں گے تو یہ آپ نے عدل کر دیا۔ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ترازو ہوتا ہے، اور وزن کرو ساتھ ترازو سیدھے کے، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے، اور یہ چیز بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے اعتبار سے، پورا وزن کرنا، پورا کیل کرنا، یہ انجام کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے، کیسے لوگوں کو اعتماد ہوگا، لوگ تیری تجارت کو فروغ ملے گا، لوگ 10 دکانیں چھوڑ کر تیرے پاس آئیں گے کہ فلاں صاحب بہت اچھا وزن کرتا ہے، صحیح قیمت لگاتا ہے، صحیح چیز دیتا ہے، صحیح وزن کرتا ہے، تو جب 2-4 مہینے آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو لوگ جو ہے خود بخود تیرے پاس آئیں گے، دنیا کے اندر بھی تیری بھلائی ہوگی، اللہ بھی برکتیں کرے گا، اور آخرت بھی نتیجے ہیں۔ حمل کتنے عرصے کا ہو تو قتل شمار کیا جائے گا، ہاں 2 دن کا بھی ہو، میں نے کہا کہ حمل ٹھہرنے سے پہلے کوئی طریقہ اپنایا جائے کہ حمل ٹھہرنے ہی نہ دیا جائے، تو حمل ٹھہر جائے تو پھر اس کو کتنے عرصے کا بھی ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ الا بالحق، اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کو جرم کی پداش میں انفرادی طور پر قتل کر دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کوئی مرتاد ہے یا کوئی انفرادی کو اس کو قتل کرے تو وہ اس کا حکومت یا اس کی پوری کی پوری اس کا مقابلہ لے گی، اور اس کا قصہ یا دیے جو بھی بنے، اس کے اندر اس طرح اپنے آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد پیدا ہوں گے، حکومت کو اطلاع کرے، وہ حکومت ذمہ دار ہے، وہ مرتد کو، زانی کو، قاتل کو وہ اس سے انتقام لے کر دے یا نہ دے، اس کا یہ نہیں کہ فلان کیا تھا ہم خود کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں تو پڑھنے 15 منٹ لگن دے، عزل یہ ہے کہ عزل جو ہے ناپسند کیا ہے آپ نے، لیکن جائز ہے عزل جو ہے، یہ عزل کا معنی یہ ہے کہا ہوتا ہے کہ میلاد کے وقت انذار جو باہر کر دینا، مطلب اس کے تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اس کا جواز ہے لیکن آپ نے تو پسند نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا، جواز ہے صحابہ کرام سے، اس کا جواز ثابت ہے، تو اسی لیے تو کہا کہ حمل ٹھہرنے سے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے حمل نہ ٹھہر سکے، وہ جواز اس کا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیروی کر، نہ پیچھے رکھ اس بات کے جس کا تجھے علم ہی نہیں، علم نہیں آئے ایسے اس کے پیچھے پڑ جانا، مراد بدگمانی کرنا، ایسے دوسرے کے بارے میں خیال اور تصورات کر لینا، یہ نہ، نہ پیروی کر نہ پیچھے چل اس بات کے جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک سمع کان آنکھ اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, تمام سے پوچھا جائے گا تو نے فلاں کی غلط فلاں کی بات چگلی کیوں سنی, فلاں کی غلط فلاں عورت کو کیوں دیکھا, فلاں منع چیز کو کیوں دیکھا, دل سے پوچھا جائے گا برے خیالات اور کیوں پیدا کیے, پوچھا تو تمام عذاب سے جائے گا. لیکن یہ تین اصل میں ہے نا, عام طور پر افعالی سے سرگرد ہوتے ہیں, آنکھ ہے کان ہے دل ہے, ورنہ باتوں سے بھی ہوتے ہیں, تو تین کا ذکر کر دیا. جب ان تین سے پوچھا جائے گا تو ہاتھ پاؤں وہ کیسے رہ جائیں گے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ چل زمین پر تکبر کرتے ہوئے, اکڑ کر تکبر کر کے نہ چل, ورنہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دنسا بھی سکتا ہے. قارون کو جیسے دنسایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, بڑے تکبر اور فخر سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے دنسا دیا, آپ نے فرمایا قیامت تک دنستا ہی جائے گا. ان نقل خلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو اور نہ پہنچ سکتا ہے پہاڑوں کی بلندی کو. تکبر کر کے چڑھتا کیا زمین پھٹ جائے گی, اکڑ اکڑ کر چڑھتا کیا پہاڑوں تو کی بلندیوں کو چھو لے گا, رہے گا تو وہی. اس لیے تکبر انسان ہو کر تکبر کرے, ہاں یہ تکبر کرنا یہ اس سے خالق کا کام ہے, مالک کا کام ہے. جو بات بات کا محتاج ہے وہ تکبر کرے, جو بول و براز کا محتاج ہے, بیماری اس پر ہے, نیند اس پر ہے, اس کو تکبر کرنا کیا ہے, جچتا ہے. نہ چل زمین پر اکڑ اکڑ کر تکبر کر کے, بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو اور نہ پہنچ سکتا پہاڑوں کی بلندیوں کو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ تمام کے تمام جو مذکورہ 14 من ہی یاد جو جانتی ہیں, یہ تمام کے تمام بری ہیں تیرے رب کے نزدیک اور ناپسندیدہ ہیں. جن 14 کا ہم نے ذکر کیا, فلاں بھی نہ کرو فلاں بھی نہ کرو فلاں بھی نہ کرو, یہ تمام کی تمام یہ برے کام ہے ناپسند ہے تیرے رب کے نزدیک. ذالک مما اوحا الیک ربک, یہ ان چیزوں میں سے جو تیرے رب نے وحی کیا آپ کے طرف, من الحکمت حکمت کی باتوں سے, یہ حکمت اور دنائی کی باتوں میں سے ہیں جو اللہ نے آپ کے طرف, یعنی یہ 14 کے 14 احکام جو بیان کیے یہ حکمت کے قیمتی موتی ہیں جن پر تہذیب و تمدن اور عقائد و اخلاق کی عمارت استوار ہوتی ہے. اس لیے ان کو اپنانا اسلامی معاشرے کی یہ روح ہیں, جس معاشرے کے اندر یہ 14 اصول جو ہیں ان پر عمل ہوگا, جو کرنے والے ان کو کیا جائے, جو رکنے والے ان سے رکا جائے, تو یہ اچھا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا. جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں ان کا اسلام کیا ہے. اس لیے ہر معاشرے کو چاہیے, ہر فرد کو چاہیے ان چیزوں کو اپنائے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, پہلی بات پھر دوبارہ سے دوہرا لیتے ہیں, تو سب بنیاد تو ہے اسی پر, عقیدے پر, نہ بنا اللہ کا کوئی اور الہ. فصاحت اور بلاغت کے بہترین اصولوں میں سے ہے کہ جہاں سے کلام شروع ہوا اسی پر ختم کی جائے, جس بات سے کلام کو شروع کیا ختم بھی اسی پر کی جائے, اسی طرح یوں ہی طریقہ اپنایا گیا. ابتدا کیسے تھی, اللہ کی عبادت کی, ایک اللہ کی توحید کی, اور انتہا بھی اسی پر. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, مت بنائیے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا, بس ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کی آواز دتکارا ہوا, ملامت کر کر کے دھکے دے دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اگر بنیادی طور پر عقیدہ درست نہ ہوا, باقی تمام عمل کرتا رہے, 13 کے 13 پر عمل کر رہے, لیکن جو بنیادی چیز تھی 14 ابتدائی چیز عقیدے والی توحید والی, اگر اس وہ درست نہیں ہے تو پھر بھی ملوم مدہورا ہی ہو کر جہنم میں جائے گا. اف اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا, کیا چن لیا تیرے رب نے بیٹوں کو اور بنا لیے ہیں نا, کیا چن لیا تو تم کو تمہارے رب نے ساتھ بیٹوں کے اور بنا لیا اس نے فرشتوں کو بیٹیاں. اچھا اچھا, اللہ نے تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں. علیکم الذکر والانثی تلک اذن قسمت عزیزہ, تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں بنا لی, کتنی بے ڈنگی اور کتنی غلط تقسیم کرتے ہو. کیا چن لیا تم کو تمہارے رب نے ساتھ بیٹوں کے بیٹے تمہارے لیے اور بنا لیا اس نے فرشتوں کو مؤنث. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم کہتے ہو بات بہت بڑی بڑی عظیم بات کہہ دی, اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ کی بات کہہ دی. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکر وما یزیدھم الا نفورا, علی ایٹ ہے، بار بار بیان کیے ہم نے، بار بار بیان کیا احکام ہم نے اس قرآن میں، لیتذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں زیادہ کرتے یہ حقائق ان کو مگر نفرت میں. آگے والا رکوع پڑھے ہیں اللہ کے بندے، پانچ چار منٹ، آج چار رکوع نہیں ہوئے، چار ہی ہوئے بڑی مشکل سے، ایک تو جلدی سے پڑھیں آسان ہے. صرفنا صرف کا معنی تھا بار بار پھیر پھیر کر لانا، ان حقائق کو ان احکام کو بار بار ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر تاکہ نصیحت حاصل کریں. اگر ایک جگہ سمجھ نہیں آئی تو دوسری جگہ، وہاں نہیں تو تیسری جگہ، وہاں نہیں چوتھی، کہیں تو کسی کو عقل آئے گی. اس لیے ہم نے بار بار چیزیں بیان کی ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی بات کو دس بار بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. توحید کا ذکر جگہ جگہ جگہ جگہ، فلاں چیز کا ذکر جگہ جگہ، اتنی بار تکرار لانے کی کیا ضرورت تھی. اسی لیے لایا، کسی کو پہلی بار سن کر عقل آ جاتی ہے، کسی کو دو بار سن کر سمجھ آتی ہے، کسی کو تین بار. کئی بےچارے ایسے بھی لال بجکھڑ ہوتے ہیں، ان کو دس بار بتلایا جائے پھر ان کے کھانے میں کچھ پڑتا ہے. تو یہ کسی کو عذر نہ رہے، ہمیں سمجھ نہ آئی، بس اتنے دلیلیں اور بار بار بیان کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو سمجھ آئی جائے. بار بار بیان کیا ہمیں احکام اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ما یزیدہم، اور یہ احکام یہ دلائل نہیں زیادہ کرتے ان کو مگر نفرت میں. لیکن چاہیے تو یہ تھا بار بار بیان کرنے سے یہ نصیحت حاصل کریں، الٹا یہ نفرت میں اور زیادہ، جتنی بار زیادہ کہا گیا اتنی مخالفت زیادہ کی. کیونکہ جب طبیعت کے اندر خرابی ہو نا، عمدہ سے عمدہ خوراک دیں گے، جتنی خوراک زیادہ اچھی دیں گے اتنی خرابی زیادہ ہوتی جائے گی. بیمار کو دودھ پلائیں گے اور زیادہ بیمار، دیسی گھی دیں تو اور زیادہ بیمار، مرغا اس کو دیں اور زیادہ بیمار. کیونکہ جسمانی طور پر بیمار ہے، اسی طرح جو روحانی بیمار ہے ان کو جتنا مرضی جتنا سمجھائیں گے، جتنی نصیحت کریں گے، اور زیادہ غلط راستے کی طرف جائے گا. قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، کہہ دیجیے اگر اس کے ساتھ ہی اور بھی الہ ہوتے جس طرح یہ کہتے ہیں، ادھر لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب تو تلاش کرتے عرش والے کر کوئی راستہ. جیسے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی الہ، فلاں بھی کرتا، فلاں بھی برتا ہے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتے پھر تو عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اور بھی الہ ہوتے تو جیسے کہ بادشاہوں کئی طریقے کار ہے، ایک بادشاہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے پر لشکر کشی کر کے اس کو اپنے متعاق کر کے اپنی حکومت جمائے، تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتے تو یہاں سے کافی جنگیں شروع ہو جاتی. جیسے کہ وہ کہتے ہیں ایک جو خوشحالی کا الہ ہے، ایک بارش دینے والا ہے، ایک اس کو بارشوں کو روکنے والا ہے. اگر دو الہ ہوتے، ایک کہتا کہ میں نے بارش نہیں ہونے دینی، جو قحط سالی کا یہ خشکی کا الہ ہے اس کا نظریہ کہ میں نے بارش نہیں دینی، جو بارش دینے والا وہ کہتا نہیں بارش دینی ہے، دونوں کا آپس میں جنگ ہو جاتی. رات والا کہتا بھی نہیں میں نے رات لانی ہے، دینے والا کہتا نہیں میں نے دن کو لمبا کرنا. اب تو یہاں کئی خداؤں کی جنگ شروع ہوتی تو زمین و آسمان کا نظام تباہ برباد ہو چکا ہوتا. لیکن ایسا ہوا ہے نہیں ہوا، تو کوئی الہ اور ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، یعنی لب تغو کا یہ جب آلیہ فائر بنے گی تو اس وقت یہ معنی بنے گا جو ابھی بنا دیا. اگر اس کا فائر مشرقین کو بنائے تو معنی یہ بنے گا، اگر اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے جس طرح کی یہ کہتے ہیں تو البتہ یہ مشرقین تلاش کرتے عرش والے کی طرف کوئی راستہ. اگر کہ اور الہ ہوتا تو مشرق اپنے الہوں کے واسطے اور ذریعے سے اللہ کے بڑے مقرب ہو گئے ہوتے. یہ جو کہتے ہیں تو فلاں کے واسطے، فلاں کے وسیلے، فلاں کے تو خیر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اگر ایسے ہوتے تو یہ تو اللہ کے بڑے مقرب ہو گئے ہوتے. یہ مقرب ہوئے یا الٹے اللہ تعالیٰ ان کے جوتے لگا رہا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو یہ بدترین بن چکے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہی ہوتی کہ اور الہ ہوتے جن کے واسطوں سے، وسیلوں سے، ذریعوں سے اللہ کا قرب تلاش ہوتا، جیسا کہ یہ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اگر یہی بات ہوتی تو یہ تو بڑے اللہ کے مقرب اور پارسا بن چکے ہوتے. لیکن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قتل کرو، یہ فلانے ہیں، یہ ایسے ہیں، لیکن نفرت اور بڑی ہے. یہ مقرب کہاں ہوگئے؟ تو ثابت ہوا اور کوئی الہ ہے ہی نہیں. سبحانہ وہ پاک ہے، وَتَعَالَى أَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بلندہ جو یہ کہتے ہیں بلندہ بہت بہت اونچا، یہ زمین پر بیٹھے کا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عرشوں پر بیٹھا ہر چیز پاک ہے، ان کی باتوں کا اثر اس کو نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالسَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تسبیح بیان کر رہی ہے اس ایک اللہ کے لیے، ساتوں آسمان اور زمینیں جو کچھ ان کے درمیان ہے، کیا پرندہ کیا درندہ کیا ہیں، پتھر کیا پہاڑ، تمام اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی شے مگر تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی تعریفوں کے ساتھ۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ تحمل والا ہے بخشنے والا ہے۔ دوسری اگر اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، صبح و شام پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح آج پڑھتے تھے۔ اس سے پرندوں کے بارے میں کہا، اور اس سے پہلے پارے میں کہا کہ بعض پہاڑ ایسے ہیں اِنَّا مِنَا لَمَا يَحْبَتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں۔ تو صاحب تو ہے کہ یہ بھی تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر ہمیں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں تو اور ہزاروں چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سنائی نہیں دیتی، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح کہ ابھی مثال دی تھی ریڈیوئی جو لہریں ہیں وہ ہمیں سنتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی انکار کہہ کے یہاں سے لہر ہے ہی نہیں ہے اس کو تمام کی تمام اہم کی کہیں گے۔ اسی طرح تو کہے کہ ہم نے کبھی کسی درخت کی آواز نہیں سنی، کسی پہاڑ کی تصویر سنی نہیں، تو تیرے نہ سننے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابٌ مَسْتُورًا، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو کر دیتے ہیں ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، کیا کرتے ہیں حجاب مستورا، پردہ لٹکایا ہوا، درمیان میں پردہ کر دیتے ہیں، ان کو پہنچتی نہیں بات۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً، اور کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ، اکنۃ جمع کنان کی، دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوا، یہ تو سمجھے اس کو سمجھنے سے بھی پردہ کر دیا، فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر بھی شکل کر دیتے ہیں تاکہ کانوں سے سنتے بھی نہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلے رب کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ تو یہ جب آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر پردے کر دیتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہی نہیں، نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، نہ کان سے سنتے ہیں، نہ دل سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے اور فرمائش پر ہی کیا نا، وہ کیا کہتے تھے، وہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آگے آئے گا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہتے تھے جیسے مرضی سمجھاتا رہے، ہمارے دلوں پر پردے ایسے ہم نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، دل نہ ہمارے دلوں پر تیری بات آئے، نہ کانوں میں آئے، نہ آنکھوں پہ آئے، ایسے شور مچاتا رہتا ہے، ہم نے بڑے محفوظ کر کے بڑے پردوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب پردوں میں رکھے تو میں نے پھر کاری دیے، پھر آئے گی بھی نہیں، کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن پردے، یہ کہ اس کو سنیں، اور ان کے کانوں کے اندر سکل جس کی وجہ سے سن نہیں سکتے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلے کا، ولو، تو پھرتے ہیں اپنے پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو لار بگولا ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کا، یہ ہمیشہ مشرکوں کا، یہ صرف مکے کے لوگوں کی بات نہیں، ہر دور کے مشرکوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ ان کے الہوں کو برا نہ کہیں، کچھ نہ کہیں، صرف اتنی بات کہیں کہ تمام مشکلیں ایک اللہ حل کرتا ہے، اتنی بات کہہ دیں ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، لال پیلے ہو جائیں گے، فوراً آپ پر فتویٰ لگا دیں کہ یہ گستاخ ہے، حالانکہ آپ نے گستاخی کی کوئی بات کہی ہے۔ آپ بھی جب کہتے ہیں نا ایک اللہ کرتا ہے، تو کہتے لے یہ ہمارے علاقوں کو گستاخ ہے، بے ادب ہے، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، حالانکہ آپ نے کبھی گستاخی کی کوئی بات کہی نہیں ہے۔ تو جب ایک اللہ کا نام لیا جائے تو مشرک جل جاتا ہے، گھن جاتا ہے، فوراً اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ جب ذکر کرتے ہیں آپ اپنے رب کا قرآن میں اکیلے کا، تو پھرتے ہیں اپنے پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ چلو جی بس۔